Jó estét! A szilveszter az mindig egy kis világvége. Pont erről beszéltünk. Ahogy elnézlek titeket, kurvára illusztráljátok ezt. Amúgy bujék mindenkinek. Szóval így a szilveszternek ezzel kezdjük, van egy kis ilyen szimbóluma. Robi barátom hívott engem akkor, hogy hát most jött rá, vagy lehet, hogy már rég rájöttél, csak most mondtad, hogy van valami ilyen haláltáncszerű, vagy valami világvégeszerű, vagy valami apokaliptikus, olyan picibe, és olyan kis ócskába, de mégis így a szilveszterbe. Tehát úgy mulatnak, de olyan a mulatás kicsit diabolikus. És akkor mondtad a Die Untergang című filmből azt a jelenetet, amikor már az oroszok jönnek Berlin fele. Láttátok a bukást? Már Berlinben vannak. Már Berlinben vannak. Már Berlinben vannak. Már rég az övék az állatkert. Ja, tudod, igen. És akkor mi mind lerészegednek, és már olyan találatot kapott a bunker is, hogy már elszállt a lemezjátszó. Igen. És már lemez se tudnak játszani. És akkor elkiáltja magát az Eva Braun, hogy tud itt valaki zongorázni? És akkor rögtön jön egy Schneidig német fiatalember, aki... De ott vetkőznek a csajok meg, igen, igen, igen. Nekem tetszettek azok a Weimari, nők ott. Visszatér a németség, visszatér a Weimari állapotában. Igen. A Berlinben újra Weimar van. Akkor egy kis Weimar utoljára. Igen, egy picike kis Weimar. Újra. És előáll egy srác, leül a zongorához, és a Eva Braun, aki az utolsó napjait éli, és ezt tudja, fölnyargal a zongorára, és a zongorán elkezd táncolni. Na hát nem ez a szilveszter, a világ vége, a végnapok, amikor már minden mindegy, a zuhanó repülő mámora. Várjál, és ráadásul abban a jó kis buliba, ott az Eva Braunnak a testvérét még ki is végezték. Árulásért ráadásul, amikor árulásért. Már úgy minden bukott. Igen, igen. Igen. Egyébként arra emlékszel, amikor a Hitler mondja, hogy mennyire, aztán visszatérünk a szilveszterre, Hitler mondja, hogy mennyire csalódott Himmlerbe. Azt mondja, hogy a hűségesebbek leghűségesebbe. Azt mondja, hogy Göringen nem csodálkozom, mert ő mindig korrupt volt. Tehát ott végig lopta Európát, összes festmény nála landolt, mint magángyűjtemény. De ugye a Himmler... Az az igazi tömeggyilkos náci, tudod, ő is a Robespierre-ekhez tartozott, még a Göring egyébként egy kinézetre is Dantonra hasonlított, tehát az az alkat. És az is lelép. Himmler is lelép, annyira világvége van, bazd meg, hogy Himmler is lelép, igen. És valamilyen külön tárgyalásokat akar a nyomorult folytatni, igen. De aztán a cián kapszulába végzi a szilvesztert, ugye, már metaforaként használjuk. Igen. Na. Igen, ez az elmúláshoz tartozó rituálé, és az új világ, az új élet, az majd legyen a jövő, tudod, mint a halál utáni élet. Majd kiderül. Feltámadás. Igen, vagy ez, vagy az, vagy abaz. Ezt nem lehet tudni, ezt majd akkor lehet tudni. De mindig feltámadás. Hát figyelj, a szilveszter az a halál, az új év a feltámadás. Igen, másnaposság ugye a feltámadás. Ne, és tudod, a nagy feladat, hogy az új év más legyen, mint a régi. Ehhez viszont a régit túl kell tolni olyan mértékig, abban, amiben az újnak majd másnak kell lenni, hogy az elviselhetetlen legyen, hogy nagy legyen és erős a kontraszt a két év fordulóján. Ez a kényszerességnek a rituáléja. Aha. És a másnap a gyógyulás és a fogadkozás. Igen. Az új alapok lefektetése, igen. Amelyek bizonyára mások lesznek, mint a régiek. Tökéletes. Teljesen újak. Na, ebből látszik egyébként, hogy ez a víziód van, hogy te egy nagyvárosból soha életedben nem mozdulsz ki, legyen az Budapest vagy más európai nagyváros. Ha elmennél Kelet-Magyarországra, mint botormódon én tettem a családommal most szilveszterkor, egyáltalán nem lenne ez a benyomásod, és most elmesélem a magyar valóságot. Lehet, hogy ez csak a Dunától keletre van. A taxisofőr azt mondta, hogy Debrecenben még ennyi se volt. Hajdúszoboszlón voltam. Úgy kerültünk oda, hogy a Mátrába mentünk volna, egy ilyen jó kis hegyi elvonulós izé, és a szállodát bezárták. És akkor én nem akartam Pesten maradni, nem akartam ezt, amit a Puzsér most előadott. És akkor elmenni, hajdúszoboszló, fürödtünk egész nap, tudod, ott van egy nagy fürdőkomplexum, szegény, boldogult édesanyám, ott ilyen nyugdíjasként oda elment párszor. Én életemben nem voltam. Na, és aztán fürdő, és este majd buli. Velünk volt a nevelt lányom, aki hát nagyon szeretett volna, vagy ki, volt, hogy utcabál, meg ilyenek, tudod? Na most a szilveszter ott délután 6 órától 9:45-ig tartott. 9-ig, de ráadást adtak, és elment egész 9:45-ig. Ez nincs, erre nincsenek szavak. 9 óra 20-kor pakolták a de már az utolsó produkción harmadannyi ember se volt, mint korábban. Elmentek aludni. Előre hozták az új és évet. És még azt mondja az utolsó zenekar, hogy és akkor mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, mondta 9:50-kor, de várjál, a produkciók egyébként kurva jók voltak, mert délután 6-kor volt a tűzijáték. Kurva sok ember az utcán, mondom, ezek aztán tudnak élni, bazd meg. Ezek tudnak, mert mi lesz itt hajnalba? Hát a hajnalt már esetem, mert éjszaka kimentem cigizni a néma kihalt utcákra, a szálloda elé, ilyen pici kis borocskával, amit a minibárból vittem a zsebembe. És, na, és kezdődött, úgynevezett ez a helyi népszokás és nagy izé, ezek kurva sokan voltak, szilveszteri cserregtetés. A cserregtetés az, hogy ilyen betyárnak, gulyásnak, csikósnak beöltözött, hát közel van Hortobágy, figurák, karikás ostorral pattintgatnak az utcán, de geci hangos egyébként, tehát a petárda lófaszahoz képest, és vállalkozó kezdő fiatalok is ott versenyt pattintatnak, érted? És pattintatás, de ilyen kurva nagy pattintatás, és tűzijáték. Utána jött egy koncert, valaki, akit nem ismertem, azt hiszem a Republiknak egy F. Sípos Tamás, van olyan? Sípos F. Tamás? Sípos F. Tamás. Na, ő adott egy koncertet, és utána jött egy lakodalmas. Az zárta. A lakodalmas zárta, hát ez a jó kis, tudod, ez a lakodalom van a mi utcánkban, férhez ment a falu legszebb lánya. Hivatalos vagyok oda én is, de nem mennék el, a százszor üzennék is. Na, ez a izé, kurva jó volt. Kurva jó volt. Legközelebb énekelni fogok, és akkor tuti kiürül a félterem. És lesz hely. Na, és de lement a lakodalmas, és akkor ilyen záróakkorként, mint a magyar himnusz, 9:50-kor, mert vége volt a szilveszternek, a nélküled. És azt ott énekelték, ment a nélküled, és fájront. Ennyi volt a szilveszter hajdúszoboszlón. Állítólag volt valami buli a fürdőben bent, az más. De ennyi volt. Ezt a műfház szervezte, ez volt ott a izé, lementünk. Hát, ez volt a szilveszter, barátom, semmi világvége, rendes, tisztességes magyar emberek elmentek aludni szilveszterkor, bazd meg. Az lett volna neked való, és akkor nem jön be itt Hitler, meg Eva Braun, meg ki tud zongorázni, meg izé csöcsöt eresztő árjanők ott részegen ugrálnak az asztal tetején. Meg az orgia. Hát itt nem volt. Volt itt cserregtetés. Fegyelmezett világvége. Az neki való lett volna a cserregtetés, bazd meg. A igen. Cserregtetés. Igen. A tovább... Most mondd el a te élményeidet. Hát az egy ilyen hányós szilveszter, igaz? Hát a teljes, elzüllés. A teljes elzüllés. Aláhanyatlás. De úgy igazán, tudod, hogy nagyot üssön, és hogy az arról készült felvételek aztán TikTok videókban terjedjenek tovább, hogy így arccal előre, és pont a színpad szélébe veri be a fejét, tudod? Na, és mivel éjfélkor már nem volt nekem szilveszter, hát mit csinálok? Fölhívom Puzsért. Hogy... Mond, valami kis örömöm nekem is legyen. És akkor iszok, dohányzok az utcán egyedül, és még jó, hogy volt pad, ahova le tudtam ülni. És akkor mondom, te Robi, hát pont most olvasom, hogy a riposzt a bulvár sajtóba benne vagy, hogy kijött a rendőrség Puzsérhoz szenteste. Az volt a szilveszter. Az ott nálad szenteste? Nem, az karácsonyi buli, az karácsonyi buli. Nem rendezek szilveszteri bulit soha. De most Jól van, az, az a szent éj. A szent éj volt. De jellegét tekintve, tudod, idézőjel. Jó, én értem, hogy nálam. Dugó van a városban, az nem azt jelenti, igen, hogy egy nagy parafa dugó a főtéren. Tehát ilyen értelemben gondoltam. Olvasva a riposztot, hogy a karácsony volt a szilveszter. És akkor ott vége is az évnek. Karácsonykor vége az évnek. Vége. Amúgy tényleg vége, baszki, hiszen a nap, de nem, 21-én van vége az évnek, bocs. Igen, úgy kéne, akkor van a leghosszabb éjszaka. Úgy kéne, hogy történjen, hogy 24-én van az év utolsó napja, és 25-e kéne, hogy legyen az év, a következő évnek az első napja. Hogyha az értelmét keresjük ennek az egész Szaturnáliának, ennek az egész ünnepi szezonnak, ami a Mikulás vezet be, sőt, már a halottak napja már így megelőlegez, aztán a Mikulás bevezet, a Mikulással elkezdődik. És ez tulajdonképpen az új év másnapján ér véget. A halottak napja az ősz. Másodikán ér véget. Az ősz, a halál, a lehanyatlás. A tél már a halálban levés, igen, csak onnan visszaemelkedik. Igen, és a halottak napja az pont azért, mert az az alá, tudod, halottak napján halunk meg, és karácsonykor eljön értünk a Krisztus, és húsvétkor föltámadunk. És a szilveszter az utolsó ítélet? Mert a természettel együtt hanyatlunk le, és a természettel együtt emelkedünk ki. Tetszik a analógiád, akkor figyelj, nézze, halottak napja, meghalunk. A Mikulás, hát elvisz minket a Krampus a pokolba, vagy a Mikulás a mennyországba. Akkor a szilveszter az utolsó ítélet, és az új év a feltámadás. Ezt most találtam ki, ebben a pillanatban. Sose írtam le, és nem is fogom. Tehát annyira bátor nem vagyok. Na. Igen. Nagyon is értelmezhető. És értelmezhető. Igen. Na, és egyébként még vissza erre az egész szilveszterre, végül is ez egy európai, vagy egy nyugati, vagy egy pogány antik és zsidó, nem, keresztény pogány antik ünnep, és akkor ezt átveszi a japán, meg átveszi a kínai, és ott is tűzijátékoznak, meg Tajvanon, meg ezért vágod, hogy mert globális, ez? Mert globális már. Ez már globális. De már ez csak ilyen kereskedelmi lófasz. Igen, való igen. Deszakralizált. De igen, de a nyugati erkölcsöt is átadja vele. Aki a 20. század filmművészetét, vagy akár csak tömegfilmgyártását, szórakoztató filmgyártását, a streaming szolgáltatóknak a sorozatait, vagy Hollywoodnak a produkcióit nézi, az erkölcs abból már, tudod, föl van oldva benne. A nyugati ember, nyugati erkölcs. Olyan erkölcsi dilemmák elé kerül jelenetről jelenetre, amik kvázi feladványok. Az emberiség szerintem ezt a erkölcsi feladványt, ami a halak kora, azt szerintem teljesítette. És az átlépés a vízöntőbe ebből, az azt jelenti, hogy már nem csak a kereszténység által lett univerzális, sőt, vagy akkor inkább úgy mondom, hogy kozmopolita az irgalom, hanem a globalizáció által már nem a könyv, már nem a szentség, már nem is a hit által, de az erkölcs eltanulása, a nyugati erkölcs eltanulása által az egész emberiségen végbe ment a művelet. De és ez a feltétele a következő nagy világkorszakba lépésnek, meg a következő civilizáció felemelkedésének. Egyébként, ha már ilyen asztrologizálunk, már a szónak olyan értelmében, hogy asztrológiai szimbólumokat használunk okkult módon, mint világkorszakok az zodiákusok alapján, akkor volt olyan, ha jól emlékszem, hogy a halak az 1789-ben ért véget. Volt ilyen, akkor egyesek szerint 1930-ban ezen vitatkoznak, hogy ment át az a pont, meg a izén. Ebbe egyébként ilyen... De ez egy folyamat. Ebben én sose hittem a szónak ebben. Én ezt metaforaként értelmezem. Tehát civilizációs átalakulás egy szép költői metaforájaként, tehát én nem vagyok okkultista. Ellenben, hogy ez egy folyamat, ami elkezdett a francia forradalomtól terjedni. Azt állítod, hogy... A deszakralizált kereszténység etikaként azért elterjedt mindenhol. Azt állítod, hogy Hanvas Béla okkultista. Író. Veled ellentétben. Ő író. Hoztam Hanvas, bazd meg. De jó, hogy mondod. Soha nem szerettem ezt az írását. Nagyon unalmas volt. 88-ban stencilezett formába kaptam meg egy barátomtól, a Magyar Hyperion. Van egy ilyen jobboldali folyóirat is, a tradicionalistáknak a folyóirata, a jobboldal szellemi bástyája, védvonala, menedéke, nem is tudom, hogy mit lehet erre használni. De ez után kapta a nevét. Persze, a Hanvas után, a Magyar Hyperion után. Ha érdekes, hogy Hanvas ebbe, és aztán, ha még van Szilveszterhez valami, van még nincs. Most jönnek a média képes pillanatok, de rögtön ott nyílt ki. Tudod miért? Begyakoroltattam a könyvvel, hogy itt nyílj ki, te mágikus könyv. Ilyen levelek, olyan, mint egy napló. Annak idején nekem nem tetszett. Egy-két dolog, ilyen gondolat megragadott belőle, de valahogy nekem állati unalmas volt, szóval nem az a Hanvas, amit én szerettem. Most elolvastam évtizedek múltán, és hát nagyon durva. Figyeljetek! Na, figyelj! De mert, hogy erről akarlak kérdezni, erről az idézetről, és az ember nem figyelhet kétfele. Ezt a nők szoktak többfele figyelni, de ez azért van, mert hogy nagyon gyorsan mozog a tudat. Megvárlak, aztán olvasom. Szuper. Most már látszik, írja a 21. levélbe, hogy Magyarország helyzete reménytelen. Mint jelentéktelen kis népecske, szolgamódra tengődik. Vagyonából kifosztva, szellemileg lesüllyedve, szétmorzsolva, elárulva azoktól, akikre a sorsát bízta, széttépve azoktól, akik ellene nem tudott védekezni, proletárrá esett parasztjaival, elzüllött nemeseivel, léha polgáraival, felőrölve fog élni még sokkal súlyosabb körülmények között, mint a 18. században, és sokkal hosszabb ideig, mint a török uralom alatt. Megbukott. Felszabadult, de önállóságának lendületét nem tudta felhasználni, és nem tudta megalkotni saját sorsát. Nem a vezetők hibája volt. A nép tehetetlensége nem tudott vezetőt teremteni. Éretlen gyerekség és elaggott öregség vonásai keverednek arcán. Még zöld, de már rothadt. És az idő, ami elkövetkezik, addig tart, míg a mostani és a múlt század minden emléke eltűnik. Semmi és semmi nem tudja megmenteni. Sem pénz, sem hatalom, sem társadalom, sem szellem. Mit segíthet olyasmi, ha az élet csírájába kihalt? Ki ölte meg? Kit vonhat érte felelősségre saját magán kívül? Honnan tudom ezt? Magyarországon nincs nagy ember, és a magasság fia magányban él. Az egyéni élet nem teljesülhet közösség nélkül. Nem csak a nagy emberé, senkié sem. És akkor itt hosszasan elemzi, hogy szerinte itt a tragédia, hogy nem lettünk nemzet, nincs te a másik, és nincs közösség, nincs szerves, organikus közösség, csak egymástól elszigetelt emberek. Tudod, mikor írta ezt? 1935-be. Hol a faszba van még a 56, meg 44, meg azok az apokaliptikus cuccai, amit írt? 35-be, bazd meg. Vágod. Na, valami magvas. Hát ez a magyar ugar. De ő Adinál mélyebbre ment. Ez nem társadalmi elmaradottság. De nem ez az alapja a bajnak? A problémának? Tehát, hogy valójában, de itt még mindig arról van szó, hogy Magyarországon nem lett társadalom, nincs polgárság. 48 polgárság... megbukott, ugye erről beszéltünk egyszer. 48 megbukott. Volt egy ilyen apu, ez volt a címe. 48 megbukott. Nem vélet. Én bazd meg mindig csodálkoztam, tudod, hogy a rendszerváltás után hogy előjöttek ezek a 48 ellenes narratívák? Főleg a magát hazafiasnak nevező jobb oldalon. Nagy a Lipsik már leszarják, oké, azt tudjuk. De hogy jobb oldalon is, tudod, megszaporodtak ezek a habsburgista, meg egyéb, nem csak az. Cuccok, széttöredezés, a széttöredezés jött. Ja, és posztmodern dekonstrukció, tudod, most már 2400 valahány szkíta él Magyarországon. Benne volt a népszámlálásban, olvastad? Szkíta, nem szitja, szkíta nemzetiség az ókorból, föl is öltöztek ilyen izének. Szkíta. Oké, hogy csak 2004, egy ismerős azt mondta, miért nem 144 ezer, tudod, a kiválasztottak a János jelenések könyvéből. Tehát magyarán nincs identitás, nincs nagy nemzeti narratíva, nincs közösség. Hanvas folyton erről beszél, hogy nincs közösség. De nem a polgári társadalomnak az elárulásáról, a 48-ból nála való... a polgárság az egy szitok szó. Igen, az meg lehet, de tudod, mégsem nem erről beszél. Annak ellenére, hogy nála a polgárság szitok szó. Mert a burzsát nem, érti nem, hogy valójában alatta, mi nem, tehát engedtünk a 48-ból, de megkértük az árát. És ez volt, ez már egy Judás pénz volt. Sokkal-sokkal 57 május 1-e előtt. Tudod? Azok már következmények. Igen, azok az ismétlések. Azok a, tudod, a berögződött minta újraírja magát, és újra történik, és újra a gyerek újra megcselekszi azt, amit a szülő öntudatlanul. És miért történhetett 56-ban egy két hét kegyelmi időszak, amikor olyan volt, hogy érted? Mintha közösség lenne. Mert tudod, 100 évenként, mert ez a lét elviselhetetlen, amiről a Hanvas ír, és 100 évenként ki kell törni belőle. Aha. 48-56, és reméljük, hogy kettessel is kezdődik, vagy 2000-rel is kezdődik majd valami ilyesmi egyszer. Igen, de azt nem érjük meg. De aztán úgy is elárulják, és úgy is eladják krumpli levesért, vagy ingatlanért, vagy majd valamiért, ami akkor értékes lesz. Mert tudjuk, mi lesz a vége az egész históriának. Újra az lesz. A kufárok. Na, még a magyarok... Nem a kufárok, a magyarok. Úgy érted, hogy a kufárok a magyarokon belül? Aha, igen. Figyelj, még a magyarok elveszett mítoszáról akartam beszélni, írja. Az elveszett héroszról, hőskölteményről, az elveszett magyar hőskorszakról, mindarról, amiről azt se tudjuk, volt-e vagy sem, mikor veszett el? Kinek a kezén? És miért? Kell róla beszélni? Volt itt valaha hős és hősiesség? Voltak itt valaha olyan ősök, akik megdobbantották az ifjak szívét? Tettek itt valaha nagyot azon kívül, hogy egymást karóba húzták és négy fele vágták? Volt valaha olyan mítosz, amiről nem derült ki, hogy más nép álmodta magának, és mi hozzánk csak úgy származott, mint vallás, államforma, ruházat, találmány, művészet, pénz? Miért? Van egy mítosz, annak valódi értelmét azonban nem jó feszegetni. A hun monda az. Ennyi az egész. A hunok elfoglalták ezt az országot, de Attila meghalt, és néhány év alatt a birodalom széthullott. Senki nem tudja, kik voltak a hunok, milyen nyelvet beszéltek, de a magyarok valamiért mindig rokonnak érezték őket. A mítosz megfejtése ezen a földön, amelyen élünk, a népek elpusztulnak. Ez volt számára, azt mondja, hogy nem jó feszegetni a hun mítoszt. Az az egyetlen mítoszunk, írja, hát az megvolt már az Árpád korban, stb. De így dekódolja Hanvas, ezen a földön a népek elpusztultak. Soha sem volt egységes. Azt mondja, mindig legalább hat fele húzott, és a magyar is csak első 300 esztendejébe tudta összetartani. Dunántúl másfelé néz, mint Erdély, másfele, mint a felvidék és az alföld. Soha nem volt itt egy állam, mindig legalább négy. Még Róma se tudta meghódítani az egészet. És a nép, mely itt él, maga is széthull. Miért? Kurva érdekes a szövege, minden passzus után megkérdezi, hogy miért. Kicsit olyan az érzés az embernek, hogyha valaki olvasta Vonneguttól a ötös számú vágóhidat, ott állandóan olyan, mint egy szabad vers, állati szuggesszív szöveg, és ott mindig azzal, a Vonnegut mindig azzal fejezi be, hogy így megy ez. Ilyen véres geciségeket leír, szörnyűségeket, így megy ez, így megy ez. A Hanvasnál itt, ez a miért? Érted? Ír egy ilyen izét, és miért? És miért? És miért? És miért? Ez egy nagyon nagy válság, hogy, hogy itt élünk egy ezer éves kulturális hagyaték, egy ezer éves nyelvi és államisági múlt. Rokonok nélkül múlt után, körülvéve száz éves, vagy néhány száz éves, vagy néhány tíz éves államokkal. Kikre célzol, barátom? Hát a szlovákokra, a románokra. A szlovákok azok tudjuk, hogy na, szóval, ők már Szvatopluk alatt a nagy igen, szlovák birodalom. Igen. Tehát azért mégiscsak, igen, de azért az államiságuk mégiscsak Hitler alatt volt Hitler alatt. Évtizedekben mérhető ideig, így is. A Hlinka-féle, tudod, na mindegy. Na, a lényeg az nem ez. A lényeg az az, hogy itt van a magyarság, és képtelen arra, hogy megszervezze magát, és a hanvas nem is a magyarsággal hozza összefüggésbe, hanem az országgal, hanem a területtel, hanem a helyjel, hanem a... Nem az etnikummal hozza össze. Nem. Azt mondja, maga hogy itt, ezen is... a földön, a földdel. Ja. A földdel. Ezen a földön nem lehet élni, de nem lehet nem élni. Aha. Túl kell élni, de nem lehet... Nem lehet igazán egységnek lenni, és folyamatosan szét kell húzni, mint hogyha meg lenne átkozva ez a föld. A tájak húzzák szét a embereket, valami ilyesmit. De igen, ő, de ez metafora, mert ő tudod író. Persze. Ez metafora. Ez azt jelenti, hogy maga a fogalom, hogy ez itt Magyarország, vagy hogy ez volt itt Hunnia szálláshelye, tudod, ez egy rossz fogalom. Ez itt öt különböző dolog, és öt különböző kisnépnek kéne laknia benne, és azok jól lenné, vagy meglennének, csak az, hogy ez így széthúzza, ez a generációkon keresztül persze mindenki költözik mindenhova, és így keveredik, és így szóródik a géniusz, amiben a hanvas hit. Hogy van az erdélyinek másfajta, mint a felvidékinek, meg mint az alföldinek, meg mint a dunántúlinak. És hogy ez egy feszültség. Tudod? És ez a feszültség veti szét az egészet. Valahogy. Mindenféle szinten, a hanvas szerint. Ha most egy picit mi okultak vagyunk és fatalisták, akkor azt mondhatjuk, hogy a török pont itt állt meg, és nem tudott tovább menni, és az Alföldet lenyelte, ez nem véletlen. Mert az a törökhöz tartozott most a szónak ilyen diabolikus értelmébe. Érted? Erdély külön állt, a felvidék külön állt, érted? Tehát, hogy valahogy a három része szakadás is ezt a izét hozta, érted? Hogyha most ilyen nagyon szellemi módon értelmezzük, akkor a géniuszok irányították a történelmet, és nem a történelem hozta létre a géniuszokat. Erdélynek egyébként mindig volt egy önálló státusza, a régi magyar királyságon belül is amúgy. Horvátországnak, Szlavóniának is. Felvidéknek nem. Igen, de most őszintén, talán nem másfelé mutat Poroszország, meg Schleswig-Holstein, meg Bajorország, meg... Náluk is megvan ez. Igen. Észak-Rajna-Vesztfália. Franciaországban is, egyébként Franciaországban is. De Franciaországban volt a legerősebb az állam, mindhárom nagy feudális korszak egy erős francia államisággal zajlott, ezért... Leverték a helyi... Igen, mindenhol, igen, ott... Kezdeményeket. Igen, ott mindhárom nagy feudális korszak... erős államiság keretében zajlott le. Ezért náluk történt a klasszikus forradalom, a polgári társadalom ott tudott megszületni. Igen. Minden más az vagy preklasszikus, vagy posztklasszikus, mert vagy tudod, ejakuláció prékox van, vagy hát tudod... Nem is te lennél, hanem ilyen... Vagy várjunk egy fél órát, vagy nézzünk meg egy epizódot a sorozatból, aztán próbáljuk újra. Tudod? Na, de hogy annak viszont meg a francia forradalomnak meg terhesség lett a vége, és az kihordta a kölyköt, és azóta abban élünk. Tehát az, ott megtörtént. Na most az, hogy ez a rettenet ez a gyötrelem itt lezajlik, mégis más is kell, hogy legyen, mint hogy különböző felé mutatnak ezek a régiók, vagy ezek a... Géniuszok. Géniuszok, a tájegységek és a tájhoz tartó, vagy a földhöz tartozó géniusz. Igen. Valami átok, ami lehet ám, hogy ez a hun eredetnek a turáni átok. A turáni átok, hogy valójában már az Attilának a bukása is egy átkot idéz. És hogy megölte a testvérbátyját, Budát, Blédát, azt ugye tudod, szóval igen. Szóval Attila egy, tudod, egy tragikus hős. És azáltal, maga a hun mítosz által az egész magyarság magára vette ezt a tragédiát. Azt a tragédiát, hogy valaki lehetne egész Róma, de helyette a meglévő birodalma is szétszuhan. Aha. Ez a nagyon kevésen múlik, és egész Róma úgy összeszedte az erejét, hogy csak mindegy a római oldalon, a nagy katalaunumi csatában, a római oldalon már csak 10%-a volt a katonáknak római. A 90%-a azok különböző nyugati gótok voltak, meg a legkülönbözőbb germánok, meg barbárok. Főleg germánok. Barbárok, mind. És azok harcoltak, a hunok, meg a hunoknak a segédnépei, a keleti gótok és az egyéb barbárok ellen. Maga Écius Attila ellenfele is, ha jól tudom, germán származású volt. Igen. Igen, de ő római lett. Már romanizált. De a többiek még olyan rendes úgy voltak, úgyhogy... Az a fasz, igen, ez az van, amit a Gladiátor című filmben láthattunk az elején. Mekkora szar az a film, na mindegy. Na és az a Ridley Scott az egyik legtúlértékeltebb rendező. Menjen a Ridley Scott a büdös picsába. Egy kibaszott tehetséges. Ja. Na, a Gicsnél nem soroltuk őt fel. Hogy a nagy tehetséges. Tudod mi a tehetséges, de rossz ízlésű. Párosítása. Ja. Igen. Na. De az Alien jó volt. Aha. Szerintem az volt a pályája csúcsa. Telma is Louise is jó volt. Azért voltak jó filmjei, feminista persze. Hőskörtemény, amikor még a feminizmus, a hőskorát, amikor még nem ez a mai szar feminizmus volt. Igen, az volt az igazi. Az kurva jó volt. Az kurva jó volt. Bár ott tartana. Ja. Na, visszatérve, ugye a hun mítoszt akkor mégis elfogadod, mert sokat vitatkoztunk, és én mindig a mítosz értékét... De érteni vélem, hogy tudod, ezzel a hun mítosszal, de a mítikus ereje számít, nem a történelmi tényleg. Ezzel a mítosszal ezt a végzetet vette magára a magyarság. Hogy itt van egy nép, egy nagy nép. Ja, ezért berzenkedtélte az Attila mítosz ellen, mert öndestruktívnak, öndestruálónak, öngyilkosnak tartod. Igen, meg azt az ábrándot, hogy 10 millió ember, a mai számok szerint 10 millió ember, vagy mit tudom én, 100 000 plusz-minusz négyzetkilométernyi ember, érted? Azt mondja... Birodalom. Azt mondja, hogy ő birodalom. Hogy ő neki birodalmi, neki kellenek a birodalmi... Robi. Tradíciók. Ebbe meg azért nincs igazad, mert a mongolok még kevesebben vannak, mint mi. És azért az világ, az angol, a brit birodalom után a második legnagyobb területtel bíró birodalom volt. A világ történelem alatt. Most is óriási nagyobb területük van. Az már lófasz, az a mai Mongólia. Hát az csak egy tízszerese Magyarországnak, de az semmi, és alig élnek ott. De a mongol birodalom a Genghis Khan halála utáni időszakban, amikor folytatták a utódok Batukán, meg ezek Kublai Kánaizét, és Kínát, tehát Japántól Szíriáig, baszki. Magyarországtól Vietnámig. Indiától Szibériáig vágod, szóval ez kurva nagy volt. És hányan vannak a mongolok? Jó, de igen. Na, érted? Ez nem a létszám. De nem úgy, tudod, azért tudták ezt birtokolni. Szervező erő. Mert nem úgy szállták meg őket, mert a mai fogalmaink szerint. Oda mentek, legyilkolták, kifosztották, megbaszták, falhoz csapták, aztán mentek tovább, érted? És úgy tartották a kontrolljuk alatt, hogy amikor legközelebb ott voltak, legközelebb megint legyilkolták őket. Nagyjából ez volt, tehát hogy ez a birodalmuk akkora volt, módszer. Hogy hát nem volt az a birodalom úgymond megszervezve, csak időnként kifosztva, megbaszva, fogyasztva, meg a falhoz csapva. Meg volt szervezve, Robi. Jó. Meg volt szervezve. Nem a mai fogalmaink szerint. Nem a mai nem fogalma. A történelmi, meg nem a brit gyarmatosítás, meg a brit birodalom. Kétségtelen, hogy a mongolok nem építettek vasutat. Ez történelmi tény. Nem, hát, nem tudok ezzel vitába szállni. Így van. Na de visszatérve a géniuszokra, hogy ez mennyire nem magyar sajátosság, és máshol ez jól is el tud sülni. Egyébként kurva érdekes, hogy Hanvas az öt géniuszba ennek ellentmond. Ő azt mondja, hogy az öt géniusz összetartozik, és szerves egységet alkot. Ott előjön belőle azért a magyar, tudod? Nem értem. Egyébként várj. Jó, most természetesen túloztam a mongol birodalommal kapcsolatban, de a lényeg az, hogy egy nomád nép, az teljesen mást ért az alatt, hogy birodalom, mint egy... Igen. Érted? Mint Róma. Egy letelepült, mint egy letelepült nép, vagy Róma. Ez egyébként így van. Tehát, igen, ez más jelent. Na, és a fájdalmas tudod az, hogy itt van egy nép, egy olyan nép, amelyiknek lehetősége lenne arra a nagyságra. A nagyságra, hogy az emberi népek családjának egy kimagasló tagja legyen, mert mindene megvan hozzá kulturálisan, és képtelen rá, egyrészt azért, mert a nyelve lefordíthatatlan és lírában erős elsősorban, és másodsorban, és harmadsorban is. A vers költészet. Igen, a lírában, az epikában, meg a drámában, meg nem erős, amit pedig le lehetne fordítani. Egyrészt ez is a turániátokhoz tartozik. Mert madács ember tragédiája azért valljuk be, hogy a világ elsők között van azokkal a gondolatokkal. Az igen, az abszolút csak van. Tragédia. Na hogy... de nem, de azt hiszem, hogy ezért érdemes. Ezért, amit föltesz a kérdés, kérdéseket a Hanvas, miért? És azt hiszem, hogy ezért, a nyugatért. Azért, amikor ez a nép képes arra, hogy ideig óráig, bármennyi ideig egy nagy erőfeszítéssel felemelkedjen, felemelje önmagát, és egy Thomas Mann azt mondja, amikor megkérdezi egy újságíró tőle Amerikában, hogy ki a kedvenc prózaírója, akkor azt mondja, hogy Kosztolányi Dezső. Ezt a sztorit nem is mondtam. Ez, igen. Jó, te vagy az irodalom tanár, nem én. Mi ekkora teljesítményre vagyunk képesek? Aha. Vagy mint a madács az ember tragédiájával. Ja. Az mi a faszért nem terjedt el a világon? Szóval mert az tényleg zseniális. De hogy világ, de magyar, az nem, az kilépett a provinciából kurvára. Abszolút. És a Hanvas életmű is ilyen. Aha. Ja. És a Vörös Sándor életműve is ilyen. Na egyet, mondjál már meg nekem. És egy csomó olyan, ha... És még névtelen művészek, akik nem kerültek be a Pantheonba, olyan alkotásokra, olyan kulturális minőségre képesek, amiért érdemes. Ami az egésznek mégis a magasabb célja. Ez valami, itt valami vegykonyha van. Itt valamit főznek. Ebben az üstben valami fő. Alkímia, mondd ezt, mert a szebb. Jó, hát akkor így mondom. A lényeg, hogy a fűtőanyaga az, hogy itt rossz élni. Itt szenvedni kell. Még a Irredent a himnuszba is szenvedni jó. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Na jó, ez a szenvedni jó, ez tudod, ha jó szenvedni, akkor nem fő ki semmi. Akkor nem alkímia. Akkor csak szenvelgés van. Szenvedni, nem úgy, hogy jó, csak ő úgy érti, hogy szenvedni jó. Hogy szenvedni és megmaradni, ez a feladat, és ezt tudjuk teljesíteni, jó. Jaj, bocsánat. Ő szerintem így érti. Mindjárt visszatérünk. Inkább gondolom, vagy remélem, vagy szeretném, hogy így értse, mint úgy, hogy hát itt tulajdonképpen megvagyunk a krumplilevessel, de hát jó az nem lesz, de azért el vagyunk látva. Ezt a krumplilevest te állandóan előhozod. Hát szerintem itt most a létfókuszban ez van. Egyébként ugye tudod, hogy a Horn Gyula is a krumplilevest mondta, hogy mennyire szereti? Persze. Az egy politika Magyarországon, hogy szereted a krumplilevest. De az nem a babérlevélről szól. Várjál, és képzeld el, hogy Tordján is. Milyen hogy érdekes. Milyen krumplilevest főz. Hasonló az ízlésük. Milyen krumplilevest összefügghet a hatalom gyűrűjéhez való vonzódásukkal. A krumplileves az ízlésük. De várjál, ízlés formáló egyik szokás. Se mondta meg se Kádár, se Horn Gyula, se Tordján József, hogy tejfölös krumplileves babérlevéllel, vagy magyaros krumplileves, amiben nincs tejföl. Tejfölös. Melyik? Tejfölös. Tejfölös. Tejfölös. Ha volt értelme eladni 56-ot, akkor tejfölös. A tejfölé. Úgy van. Nagyon jó. Nagyon jó. Nehogy valaki azt mondja, hogy ez nem fenékig tejföl, mert valakba rúgom. Na figyelj! Ez a Kádár Jani bácsi fenekéig tejföl. Teljesen. Egyébként mondtam egy marhaságot valamelyik apun, mert hamvasról még egy szót kéne. Nem a 100 könyvben van Lenin meg Sztálin, hanem az antológia humánában, és azért kevertem, mert egy kötetbe jelent meg, és ugyanakkor írt, és ez két különböző cucc. Hát nem ajánlott a 100 legjobb könyv között Lenint meg Sztálint, hanem a nagy bölcsességek közé ilyen idézetek, az antológia humána ilyen idézeteknek a gyűjteménye, és akkor a Tao Te Chingből, meg mit tudom én honnan, Plotinos, akármi, és akkor Lenin meg Sztálinba az meg. És ezen gondolkoztam, mert én méltatlankodtam, hogy azért én imádom Hanvast, de ne legyünk cenzorok. Ha ő, bazd meg, belevette Lenint és Sztálint, én gyalázatnak tartom, hogy azt kiszedik a rendszerváltás után Orwelli módon. Tudod? Mert Hanvashoz ne, jaj, Hanvas, nem. Viszont azt el tudom képzelni, hogy csak azért beletetették vele, hogy kiadják az antológia humánát, és ilyen értelemben viszont jogos, hogyha kiszedik. Ilyenkor van az irodalomtörténész, és akkor megnézi, hogy a levelezésekben vagy valami benne van-e, hogy kerül az oda. De ehhez kell felelősség az életmű iránt, de ennek a helyén mindig egy ilyen... hogy mondjam, hatalmi szándék van, hogy te már értelmez, te már valamilyen funkciót elláss azzal az életművel, illetve annak az életműnek úgy a vételmezése, tudod, a gyámság az életmű fölött. És akkor ezzel a, tudod, itt már nem arról van szó, hogy mi a hiteles, nem a történeti, meg a szerző szándékához tartozó hitelesség lép elő, hanem nekem van valami célom ezzel. Általában politikai. Mi más? Vagy üzleti? Világos. Érted? Világos. Magyarországon inkább politikai, mert itt az üzlet is politika. Magyarország egy olyan ország, magyar nép egy olyan nép, amely képes volt egy Sánta Ferencet, ahhoz tartozó 5. pecsétet, ahhoz tartozó Fábri Zoltánt, ahhoz tartozó Márkus Lászlót, a Latinovicsot, az őzét, és ezt az egészet előállítani ebben a vegykonyhában, és ez így ki tudod, ami már nem magyar szinten jó film, vagy nekünk fontos, vagy szerintünk nem jó film, mondjuk mint a tanú. Rá azt, hogy hát, tudod, azt utálom egyébként kurvára, gondolom, az téged is irritált régen, hogy hát ahhoz képest, hogy magyar, egész jó. Európai tudod, és világszinten. Fú, de utálom az ilyet. Európai és világszinten az élvonalban van. A világ legjobb legnagyobb műalkotásai között van. Én nekem az egy ilyen hallatlan fájdalom, hogy a Martin Scorsese nem tud arról a filmről, mert az ő filmje a Némaság. Jancsó. A Némaság. Jancsóról tud, és a kedvence. Igen. A Brad Pitt meg a Tarbéláról tud, és a kedvence. Igen. De... A Jancsóról is megkérdezik a Scorsese-t, hogy ki a nagy magyar filmrendező, és akkor a Jancsó Miklóst említi. Miért kéne egyébként a Scorsese-nek tudnia a Fábri Zoltánról? Miért kéne tudnia a legjobb macedón filmrendezőről? Onnan nézve, ahonnan a Scorsese nézi. Miért kéne? Persze, hogy nem kéne, csak tudod, ő rendezette egy pont azt a filmet megrendezte. Ami pont arról szól, pont azt a nagy kérdést, azt a nagy filozófiai, lelki, vallási, ismeretelméleti kérdést feszegeti, amit az 5. pecsét. Pont azt, hogy a cselekedet által, vagy a cselekedet nyomán érvényes az erkölcs. Világos. Ez, és ugyanezt a filmek ikrek. És olyan borzasztó, hogy a Scorsese nem fogja látni nagy valószínűséggel az életében ezt a filmet, még döbbenet élménye lenne. Puzsér megmutatja, igen. Mutassuk Martin Scorsese-nek. Ja. Te, figyelj, csak Robi, a, szerintem is, ne feszegessük. Amikor a október 23-án, vagy utána levő apun, a Hanvastól felolvastam azt a sokat idézett, rettenetesen keserű szövegét. Az interjúból a részletet 56-ról. Azért jutott eszembe, mert most mondtad ezért, Sánta Ferencet meg ezeket, és akkor is elmondtad, hogy pontos és igaz, amit a Hanvas ír, de tudni kell róla, hogy mérhetetlenül megbántott volt, és, vagy hogy is fogom, nem a megbántott szót mondtad, hanem sértett, és ez is benne van. És akkor ezt ragoztuk. Na, 35-36-ban, amikor a Magyar Hiperiont írta, nem volt sértett, bazd meg. Még fiatal volt, még jó állása volt. Ismert, jó, összeveszett emberekkel, például Kerényi Károllyal. Azt lezsidózta. Pedig Hanvas sose zsidózott egyébként. A Sumák zsidónak nevezte, vagy valami ilyesminek. Tehát akart vele valami közös izét. Nagyon, figyelj, nagyon mást jelentett a holokauszt előtt valakire azt világos, mondani, hogy zsidó. Világos. Ugyanúgy mondtad rá az egyikre, hogy zsidó, mint a másikra, hogy az egy Sumák sváb, vagy a harmadikra azt mondtad, hogy az egy Sumák paraszt. Igen. Érted? Vagy hogy egy Sumák tót. Hanvas, tudod? Várjál, amíg Szabó Dezső folyamatosan zsidózott, Hanvas nem. De nem. Próbálták itt egyes tradicionalisták bebizonyítani, hogy Hanvas nem szerette, hogy nem igaz. A Kemény Katalin is tiltakozott ellene. Nem igaz. Végig lehet olvasni a fennmaradt életművét, nincs benne antiszemitizmus, bazd meg. Nincs benne. A zsidóságot egyébként főleg ilyen biblikus módon kezeli. A karneválban vannak rendkívül ellenszenves zsidó szereplők, és ilyen szent szerű emberek, például egy rabbi, meg annak a lánya, aki a kristálytisztaság. Hát ilyen izék vannak benne, ez az aljadék zsidók, meg ezek az ilyen szent zsidók, tehát ő ezt tradíció, de most nem szélső jobboldali módon. Ő az archetípus. Így van. De Hanvasnak kifejezetten a zsidósága kapcsolatban sosincs írása. A Kerényi Károlya mondta, aki egyébként pedig egy zseniálisan nagyon jó klasszika filológus volt, egy igazi mester, stb. Persze, hogy az ilyenek összevesznek, tudod. Kerény egyébként Junggal írt közösen Svájcba, aztán az 50-es években. Hanvas meg utálta Kerényit. Hanvas József Attilát se szerette. Ez ilyen emberek, hát összeférhetetlenek. Összeférhetetlenek. Na, de visszatérve a kérdésre, és ezt most nem is Hanvas miatt. Ha olvasom ezt, és 35-ben írta ezt Magyarországról, tudod, a magyar népről, és nekem olyan, mintha egy jóslatot olvastam volna, ilyen proféciát, ilyen megelőlegezte még a későbbi évtizedeket, mintha látta volna, hogy mi fog történni 44-be, 46-ba, 50-es évekbe, 56 után, ezt mintha itt már leírta volna 35-be. Baszki, 35-be. Érted? Trianon után, de még nem volt semmi különösebb. Ez miért? Itt nem volt sértett. Érted, amit mondok? Tehát lehet, hogy a csávónak volt valami ilyen hiperszenzitivitása. Tudod? Ilyen picit ilyen látnokszerű. Nem, tehát ezzel csak azt akarom mondani, nem csak a sértettsége iratott vele ilyen mondatokat. Nem csak a sértettsége. Az is benne volt később, persze. Na mindegy. A Hanvasnak fogalma volt az igazi nagyságról, és nem akarta a földi karrierre váltani. Ő abban a ligában akart elindulni, ahol a nagy filozófusok. Igen. Nagy gondolkodók. Igen. Tudod, és... vagy a korának ilyen figurái, mint Berdyajev. Igen, ezek. És akkor nem akarta, hogy, itt és most bemutassák őt, vagy a darabját bemutassák, és játsszák a budapesti színházak. Tudod? Hanem neki pont elég volt az, hogy írja az életművét, ami a tervek szerint makulátlan lesz, és makulátlan lett, és hogy azért valamilyen módon gondoskodjon arról a Dulantalnak a személyében, hogy azért ebből, ha egy nap... valamikor ha egy nap esetleg, majd vége lesz a komcsi világnak, akkor őt majd megjelenhet. De nem érted, hogy a Magyar Hiperiont nem a komcsi világba élte, ő a háború előtt vidáman publikált, ő egy ismert szerző volt, bazd meg. Egy ismert szerző háború előtt. igen. Már az eszéirodalomban. Igen, de annak a szövegnek volt egy plusz rétege. Ezen kívül, tudod, a liba pecsenyé hízott vértanúk, sejem nyakkendő. Az a sértett. Azt mondom, hogy az de ez, hogy Magyarország széthullik, és itt nincs közösség, az nem a sértettségéből fakadt. Nem, hát ez látott valamit. Ez az analitikus képesség. Ez a nincs, Magyarországon nincs te, ezt mondja. Ez visszatér, nincs te. Nem, hát az van, hogy itt a törzsi világ maradt meg. Hát ő egyénekről beszél. Nem szem, a család az igen. Na. A család az igen. A család az működik. Itt egyedül az működik. Itt az a legnagyobb sejt, ami működik. Na. Nem véletlen, hogy a Orbán családdal, apró családdal szemben, tehát itt családok harcolnak, tehát ez a legtöbb, és akkor vannak az alávetett családok, akik családokat szolgálnak. Familiárisnak nevezik, akkor használj, mint egykori történelemtanár, szakkifejezéseket. Igen, de ez vérségi. Az egy elvontabb dolog volt, itt tényleg arról van szó, hogy csak a saját vérem vagyok én. Ameddig a vér kiterjed, addig vagyok azonos. De egyébként az Orbán család az maga Magyarország, nem? Ahonnan te nézed, igen. Hát te mindig is egy nemzetidegen figura voltál. Igen, ez igaz. Köztudott, hogy ki kell vágni az egészséges nemzettestet, megmételyező férgesét. Na, de visszatérve, Robi, szárnyal a forint, most a pozitívumokat mondok, olvasom, szárnyal a forint, a magyar gazdaság az... A szárnyal a forint, azt tudod, mit jelent? Hogy az inflációban Csehország megelőzte Magyarországot, és már a második legutolsók vagyunk. Tehát Bulgária, szárnyal a forint. Bulgária szarabbra. Akkorát szárnyal a forint, hogy a cseh koronát egyszerűen túlszárnyalt. Te. Egyszerűen túlszárnyaltuk őket. Igen. Legyünk büszkék, mert ez nem kis eredmény. Én az vagyok, viszont egy valami nem csak stimmel. Csak tudod, mi a különbség, egy hogy valami... a csehek be fogják vezetni az eurót, magyarok meg hát éppen, hogy nem. De lehet, hogy rosszul járnánk. Hát igen, jelek szerint. Mit csinálnék én a dollárommal, érted? Ja. Ez a guruló dollárokkal. Na figyelj, akkor Robi! Nem gurulnának a dollárok, nem, tudod? Bizony, akkor... Nem, elúsznának. Akkor nem, akkor itt nem. Nem akkor gurulnának, itt, hanem úsznának. Mi nyomtatnánk, mi vernénk a dollárokat. Igen, így igaz, így. Jaj, barátom, igen, így. Na, de figyelj, bazd meg! Miért van az, hogy ezt, hogy szárnyal a forint és fasz a gazdaság, én ezeket nem NER sajtóba olvastam, ezeket a címszavakat meg leadeket, hanem Lipsi sajtóba. Bezony. Lipsi sajtóba. Világvége van. Tudod, megfordulnak a mágneses pólusok. Nekik az a világ vége, hogy szárnyal a forint? Hát ez a, igen. Ja, de nem, hát ezek az apokaliptikus jelek. Ja, tudod, jelek. Te, figyelj, ha én Lipsi lennék, most így elgondolom, Thomas Monroe jutott eszembe, olvastad a izét, ugye? Nem, de hogy olvastad. Mindegy, de hallottál róla, van a... Na, az Adrián Leverkühn, a zeneszerző, a Faustus. Van egy ilyen könyve, ami Dr. Faustus. Na, és akkor abból csináltak egy filmet, és olvastam, kurvára nem geci unalmas ugyanis. Tehát ilyen oldalakon nem tudtam elképzelni, hogy mi ez. Ilyen száraz, mint egy matematikai szöveget olvastam, ilyen zeneesztétikai fejtegetések, és hát az agyvelőm az orromon kifolyt. Nem ment. Puzsér lettem. Csak 10 oldalt, bazd meg, max. De láttam a filmet. Annak idején. Egyébként a Füles képregényből is én nagyon sok szép irodalmat olvastam. Gyerekkoromban a Füles képregényből olvastam egy csomó klasszikust. Amit utána nem. A Füles az egy rejtvény újság volt. Ennyi, coming out. De képregények voltak benne, régebben hát kettő, aztán az három képregény. És kivágtam őket, és összegyűjtöttem, és volt, hogy a figurákat is körbevágtam gyerekkoromban, imádtam. Egyébként ne szóld le a Füles képregényt, például a Kocsmáros Pál, akinek ilyen rejtő adaptációi vannak, az egy zseniális rajzoló volt. Tudod, ez egy zseniális. Tehát a rejtőt úgy, így van, köszönöm, a rejtőt senki úgy nem elevenítette meg. Próbáltak itt filmet csinálni, érted, fos volt, meg mit tudom én, de... Kocsmáros Pál zseniális. Na, tehát a Fülesben volt egy-két ilyen, aztán voltak nagyon gyenge és szar eresztések. De visszatérve az Adrián Leverkünre, ugye ő úgy lesz sikeres, hogy az ördöggel izét köt. Na, mondd már. Alkut. Tudja a szót. Alkut köt az ördöggel. És akkor a film végén volt, hogy és Németországnak ezek a sikerei, tudod, amikor még fölívelt a Hitlerre, érted? És ott mutatják a Wehrmachtot, meg minden, hogy valószínűleg, tudod, így érzékelteti, hogy amikor Németország, tudod, megrendezte az olimpiát, aztán a hódítások, 42-ig így ment föl, bazd meg, hogy ördöggel szövetséget kötött Németország, vagy ez a kicsengése. Tessék! Az Orbán sikerei, akkor miért nincs egy Lipsi, aki kicsit spirituálisabb, és azt mondja, hogy hát ez a Mephisztóval kötött alkó. Mert a Lipsik között nincsenek spirituális alkatok. Nincsenek szellemtelen szarok azokban az meg. Tehát ez a... ja, nincsen igen. Spirituális, de lehetnek szellemesek is, csak nem... A szellemtelen alatt jó, nem igen. Azt értem, hogy nem humoros, igen, hanem igen, hogy igen, hanem nem... Nem spiritu, nincs igen, spiritus nincs, bennük. Nincs, igen, nincs. Nem... Igen. Ők marxisták, meg ateisták, marxisták, meg azok dokinsisták. Se. De csak már egy nagyon torz önmagából kifordult módon. Na tudod, jó, kulturális értelemben. Akkor max posztmarxista vagy igen, valami ilyesmi, hasonló. Igen, igen, de hogy a, igen, nagy részt, hogy mondjam, a tudományvallásúak. Igen, igen. Szientisták, ahogy a Lambas Béla nevezte őket. Igen, az nem csak ő nevezte, az szóval, hogy arról van szó, hogy mi itt, csak hogy visszatérjek a korábban kiadott gondolatomhoz, mi itt arra vagyunk rendelve, hogy föl tudjunk emelkedni, és hogy le tudjunk hanyatlani. És ez a lehanyatlás, ez benne kell, tehát van egy nagy erőfeszítés, egy nemzedék alkot valami hatalmasat, de nem tud fölemelkedni, hanem le kell hanyatlania, és újra vissza kell zuhannia, mert tudod, a... És hogy lehet, hogy ennek a bűnnek a gyökerei még mélyebbre húzódnak, mint a reformkor. Lehet, hogy még mélyebbre. Hogy itt mindig az történik, hogy alkotunk valami hatalmasat, valami akkorát, amekkorát a centrum csúcs teljesítménye, a Martin Scorsese-nek, tudod, ahogyan a Martin Scorsese-nek a hőse, a szerzetes rálép arra az erekjére. Az ugyanaz a mozdulat, mint amivel az órásmester pofonvágja a hegesztőt, aki ki van feszítve. Ja. Az ugyanaz a mozdulat. Öntőmunkást. Öntőmunkást. Aki ki van feszítve, és ugyanaz a mozdulat itt kifőztük, ebben a vegykonyhában kifőztük ezt a mozdulatot, és az ehhez tartozó hatalmas erkölcsi dilemmát, amit a Martin Scorsese a centrumban. De mi nem tudtuk kitartani. Tudod? Mi nem... Ők viszont nem szenvedtek, baszki. Mennyit röhögtünk ezen, hogy az amerikaiak csinálnak ilyen amerikai szenvedéstörténeteket. És nekem a vicces, a legviccesebb, várjál, az volt a... Na, amikor a Al Pacino szaladgál össze-vissza, a Hazafi című film, Al Pacino az? Mel Gibson, bocs, Al Pacino egy másik, a függetlenségi háborús filmben az egyikben az Al Pacino, Mel Gibson szaladgál össze-vissza. És jön, Amerika fegyverben, és jön, az volt az Al Pacino. Az volt az Al Pacino, és jönnek az angolok, és akkor a család bebújik, mert az angolok népirtók. Megölik a gyereket, mi? És ott a csizmák, érted, olyan, mint amik a ilyen szovjet filmekben az SS-ek, érted, mennek ott a házba végig, érted, jönnek a vámpírok, és akkor elbújik a család a izzi alatt, és az angolok, a népirtók életükben nem szenvedtek az amcsik, semmi. A hiteles filmjeik, amikor elpicsázták őket Vietnámba, nem véletlen, hogy Vietnámról tudnak esetleg jó filmet csinálni. Jó, arról beszélsz, angolok, hogy... és mit szenvedtek? Most ötödik pecsét, tessék, bazd meg, ötödik pecsét, ott a macák, a verő ember, állati hiteles alakítás, az a mellékszereplők is zseniális színészek, a statiszták is, az is, aki megpofozza, és csak áll a sarokba, olyan volt a Fábri, elképesztő, hogy mit hozott ki, bazd meg harmadszintű színészekből. És ugye a macák, valószínűleg egy mi lehetett? Mondjuk egy ilyen hordár vagy tróger a piacon. És aztán eljött az én időm, tudod? És élet-halál ura. Ezt az amerikaiak nem tudják. Nem ismerik. Ezt az egész területet tudod, hogy hívják nyugati történészek? Bloodland, vérföld. A izé, főleg Ukrajna, meg izé, Lengyelország, meg a Baltikum, érted? Vérföld. Amerikában az angolok, tudod, mentek az angolok, és akkor kitalálnak ilyen fasságot, hogy azok miket csináltak. Hát miket? Semmit, bazd meg. Semmit. Műsírás. Arról beszélsz, hogy nincsen rendes szenvedéstörténet. Nincs szenvedéstörténet. Szenvedéstörténetet próbálják erőlködni, meghazott visszahamisítani. Így van. De Európában ugye a németeknek azért van eléggé szenvedéstörténet. Hát azoknak van. Na. És nem, aztán mégiscsak létre tudnak hozni egy magas kultúrát, és azt fent tudják tartani. Itt de az amerikaiak is létrehoztak. Igen, de itt az Magyarországon... Amik jó dolgokat csináltak. Igen, tudod, itt Magyarországon vannak ezek a nagy... Nem, tudod, nem a vér akadályoz minket abban, hogy nagyok legyünk. Nem. A lengyelekben egyébként van egy bizonyos ilyen nagyság. Abszolút. Valami. Abszolút. Köszönöm. Hát Amrozseknek a... Szerintem Amrozsek az, aki az örkény lenne, ha nem lenne Mrozsek. Na, ezt jól megaszontad. Tehát az örkény lenne a nagy groteszk prózaíró, ha nem lenne Mrozsek, aki mellesleg egy nagy groteszk drámaíró is, de hát az örkény is az. Tehát, hogy ők ugyanazon a pályán indultak, rokonok, de nagyon közel állnak egymáshoz. Szerintem az örkény az a szint is. Az a szint. Hát mondom, hogy ő a második a sorban. Hát mondom, hogy az a szint. Tehát a Mrozsek nagyobb, de mondom, hogy hát természetesen ugyanaz a liga. De ezzel mit akarsz most mondani? Ja nem, az, hogy hatalmas teljesítményre volt képesek a lengyelek is, a magyarok is, de a lengyeleknél vannak konszenzusok, a magyaroknál nincs konszenzus. Nincs társadalmi konszenzus. A lengyeleknél antikorrupció, a rubellel szemben, vagy tudod, Washington a Moszkvával szemben. Ez egy konszenzus. Itt nincs vita, itt nincs politikai vita, itt nincs politikai megosztottság. Ezek konszenzusok, ezek alapok, és ezeken az alapokon már lehet politizálni. Tudod, mert van nemzet, amelyik politizál. Itt ez hiányzik, vagy hát kettő van. Figyelj, 56-ban a lengyelek kiegyeztek. Voltak sztrájkok, tüntetések, de nem tört ki felkelés. És akkor ezt régen egyszer elmeséltem, de hát itt mindig vannak újak, Robi meg elfelejt mindent. Tehát, hogy egy lengyel professzor, aki azt hiszem a honi hadseregnek a tagja volt, egy kemény ellenálló, nácik ellen, komcsik ellen egyaránt, ő azt mondja 56-ról, azt mondja, hogy a magyarok úgy viselkedtek, mintha lengyelek lennének, a lengyelek meg mintha csehek lennének. Tudod, ez a lenézte őket, mert azok tényleg a csehek sose, én kedvelem őket, pont ez a kispolgári ízé, de sose harcoltak. Tehát ők egyébként, hogyha nincs a külföldről megszervezett merénylet Reinhard Heydrich ellen, akkor azok ott ilyen jól éltek amúgy, az a poén, tehát ott abban a náci érában, érted? Pusztán el akarták őket németesíteni, állítólag Hitler mondta, hogy nézze meg ezeket a cseheket, egy szlávul beszélő német mint. Tehát ez a izé, de nem, tehát mindig megtalálták azt a, tudod, és akkor ugye elmondták egymás között, és ez a hrabali világ, tudod, olyan önirónikusak. Én nagyon bírom egyébként a cseh kultúrát, nagyon szeretem, de ez a lengyel professzor, tudod, a lengyelek úgy tettek, mintha csehek lennének. Szóval ez a kibaszott... Igen, tudod, a... Hát ez 56, jó ember, prágai tavasz, az több mint egy évtizeddel később volt. Na. Tájok leszüretelik a rist, a kambodzsaiak nézik, a laosziak hallgatják. Ez mit jelent? Hát ez hasonló a te képes. Ja. Tudod, csak ez te... a megvetés, tudod. Világos. Az a helyzet, hogy a csehek nem púzolnak maguknak azzal, hogy birodalom. nem pózolnak maguknak azzal, hogy ők a végzett népe, meg a sors népe. Aha. Tudod, őket csak hagyják békén sörözni. Hagyják békén, így van, így van. Hagyják békén sörözni. Így van. Tudod, és ez... De elkurvultak azóta. De, igen, de tudod, ez egy... Én még jártam olyan csehországi kocsmába, figyelsz? Egyébként a Hrabalnak volt egyik törzseje, mert van egy barátom, aki 25 éve ott él, hogy képzeljétek el, hogy a törzs vendégeknek a korsói ilyen kis lánccal, ilyen vitrín mögött föl voltak függesztve. Tehát a visszajáró vendégnek volt ott egy korsója. Egy kültelki, nem is a turista, nem a belváros, ott a templom, meg a nem tudom milyen tornyok között, mert egy kültelki cseh kocsma, a kilőtt szemhez az volt a neve. Délután már egyébként a spangli füstöt is vágni lehetett, tehát jártak oda mindenfélek. Az meg azért nyerte meg az év kocsmája díjat, mert ők találták ki először, hogy a pasiknak ilyen műbőr párna, mint a vonatokon van, ahol a fejüket ide támasztják, amikor húgyoznak. És érted? Csehországban volt az, hogy odajön egy szintén kültelki kocsmába a csapos, hogy nem ajánlja azt a sört, amit kértünk, mert már régóta volt csapolva. Ugyanis a sör fél óránként romlik a minősége, ha nem csapolják folyamatosan. Ezért az igazi profi sörözőkben egyféle sör van. Max kettő. Egy amerikaival voltunk Kutnahorába, és azt mondja, hogy borzalmasak ezek a csesörözők. Ott van egy olyan, hogy legalább ötféle sört lehetett kapni, tudod, amerikai idióta eszével, tudod. Ötféle sört, hát az a szarbazd meg. Az egyféle, vagy a kétféle a jó söröző, mert folyamatosan csapolják, és nem romlik a minősége. Mondom, romlik fél óránként a sörnek a minősége. Értem. Na, ilyeneket tanultam Csehországba. Ilyen kultúra. El tudod te ezt itt képzelni? A savanyú sört úgy rád basszák, mint a szart. Na, vágod. Engedd meg, hogy én is tematizáljak. Ugye kétféle ősbűnről tudunk. Az egyik ősbűn az a bűnbeesés, ugye? Ádám bűne, aki a Lucifernek a kísértésére fogyasztotta jó és rossz tudás fájának a gyümölcséből, megosztotta Évával, és aztán elkezdte ostromolni az örök életfájának a gyümölcsét. Bár csak néhány lépésre volt, de a kiüzetés, mire odaért, már késő volt. Már nem tudott enni belőle. Mert addigra ki lett tűzve a paradicsomból. Addigra tudatra ébredt. És akkor érdekes felvetés volt a fiatalember részéről, aki ezen a ponton fontos volt egy ilyen Tourette-szindrómás roham keretében a saját faszát a számba kiutalni, vagy mint egy kiajánlani. Hadd kérdezzem, hogy ez itt valami olyasmit mondtam esetleg a ősbűről, Luciferről, ami ezt indokolta, vagy egyszerűen csak tudsz egy leletet felmutatni a Tourette-szindrómádról, mert ebben az esetben én vagyok az, aki meg erőszakos vagyok, és gecizek itt veled. Tényleg Éva elvett először. Ez így van, Éva elvett először. Ez nem, igen, ez én agyamat is kimosta a feminizmus, bazd meg. Most esik le. A picsába. És csak magyarázzák, bazd meg. És az ember tényleg elkezd másképp gondolkodni. A férfi vitte bűnbe a nőt. Természetesen, hisz hát ő az, aki behatul a világba. Megbassza. Ja, igaz is. Tényleg, le kéne, hogy szopjam a faszodat. Ja, nem. Mégsem volt jogos a hozzáfűzött kommentár. Felülvizsgálva a kijelentésemet az ősbűről, hadd tegyem fel újra a kérdést. Miért is kéne, hogy bekapjam a faszodat? Tourette-szindrómádon kívül? Kimentem 3 percre. És engem baszogatnak a kommentelők, hogy csúnyán beszélek. Volt itt egy Tourette-szindrómás pillanat. Egy pillanatig azt hittem, hogy konstruktív kritika, de hát aztán kiderült, hogy nem. Mégse kéne fasz szopnom, pedig lehet, hogy amellett érvelt, hogy buzi vagyok. nem kaptam meg, de aztán mégse lett alá, úgy aláducolva, hogy igazán megkívánjam a faszt. Bár így, még nem tudom kié, de... Ezt így Káinról és Ábelről? Csak így hozzá, ja, ez csak egy kis kitérő volt, ja, a faszopás irányába, de nem elérve azt. Hát ugye, a fő kérdés, túlépve ezen, hogy Ádámé volt-e az ősbűn, bocsánat, Évaé volt-e. Így fontos, majdnem buzi lettem emiatt. Abszolút ez jutott eszembe. Freudi elszólásról. Ezért kéne fosognom, érted, hisz csaj vagyok. Annyira kimosta az agyam a feminizmus, hogy csaj vagyok, ezt ő meg mondtam. Hát nem buzi, ezért szeretne csajt szopatni a személyemben. Ugye, a kollega úr? Na, szóval... én megértettem végül, konstruktív volt. Na, ki az ősbűn? Ki követte el az ősbűnt? Biztos, hogy Ádám követte el az ősbűnt? Nem Lucifer? Véletlenül? Hiszen ő egy angyal. Ő egy angyal volt. És mint egy angyal volt az, aki a két fát kiperelte az istenségből. Aztán meg bűnbe vitte Évát. Na most itt Lucifer ezt az ősbűnt, ezt megosztotta Ádámmal. Valójában. És miért? Miért követte el az ősbűnt? Eleve miért kért két fát az úrtól Lucifer? Nem azért, mert már tudott Ádám teremtéséről? És féltékeny volt Ádámra? Pont úgy, mint Káin később féltékeny lett Áberre? Nem ez a féltékenység az ősbűn valójában? Nem Lucifer féltékenysége Ádámra? Káin féltékenysége Áberre? Nem arról van szó, hogy az úr szeszélyes? Megteremti az angyalokat, őket szánja a teremtés csúcsának, majd tovább kísérletezik a vegykonyhájában, és megalkotja az embert, és új kedvence lesz. És az új kedvencének a szolgálatába állítja a régieket. A régi, aki célnak tűnt, Lucifer, a teremtés céljának, a teremtés eszközévé minősül le. Az ember lép előre. És a Lucifer féltékeny az emberre. Ezért meg akarja torolni az Atya Úristenen az ember iránti szeretetét, vagy az árulását a Lucifer iránti szeretetében. És bűnbe viszi Ádámot, kvázi megosztja vele a saját lázadását, kitagadását, Isten elleni árulását. Mert valójában ő neki szolgálnia kell, ahogy Jobbnak szolgálnia kell, így is, úgy is. Mindegy milyen körülmények között. Lucifernek is, és igen, Káinnak is szolgálnia kell, és Káinnak is áldoznia kell, és Káin sem tagadhatja meg az úrtól, csak azért, mert az úr szeszélyes. De az Ószövetség istene szeszélyes. Mert még egy serdülőkorú istenség. Még ilyen értelemben az Isten és az ember egymást növeszti fel. Mózes azt mondta, hogy az Isten teremtette az embert. A Marx azt mondta, hogy az ember teremtette az Istent. A Mózes azt mondta, hogy a maga képére. A Marx azt mondta, hogy a maga képére. Igen. Maga képére. Na most én azt gondolom, hogy mindkét állítás együttesen igaz. Tehát ez a két folyamat egyszerre. De hogy ugyanannak a jelenségnek a két oldalát vizsgáljuk, vagy a két nézőpontját vizsgáljuk. Hát akkor arról van szó, hogy ez a féltékenység, amit az Úr iránt érzett Lucifer, és amit az Úr iránt érzett Káin, ez egy azon féltékenység, és ez a bűn fészke, ez a bűn forrása, minden bűn forrása. Mintha maga ez lenne az ősbűn. Féltékenység... És nem Ádám és Éva a bűnösök valójában, hanem Lucifer a bűnös, illetve Káin. Érted? Ádám és Éva, őket az állatvilágból emelte ki. De vajon mire szánta őket az Úr, és mire lett féltékeny Lucifer? Hogyha a jó és rossz tudásának a gyümölcse emelte ki az állatvilágból Ádámot és Évát? Na ez egy fontos kérdés. Mi az emberré válás, melyik rétege az, amire féltékeny lett Lucifer, ami miatt aztán Ádám és Éva bűnbe esett, kvázi tudatra ébredt, mire szánta volna az Úr, hogyha ő az egyik fáról nem evett volna? Mindkét fára? Mindkét fára szánta volna? Vagy tudod, a fa nem is létezett, hiszen az egy volt az Istennel, úgy lett maga a fa, hogy a Lucifer azt mondta, hogy szakíts ki magadból két fát, és add oda nekem a hatalmat fölöttük. Ezt a kettőt kérem. Valójában arról van szó, hogy az embert Istennek szánta az Isten, és úgy lett ember, hogy a Lucifer megkísértette, hogy csak fél Isten legyen. Félig legyen. Mert ugye az örök élet az nem adottság. A jó és a rossz tudása az elérhető. És ez az isteni és az állati réteg közé rekedtség. De ugyan mire szánta volna az Isten az embert, amire a Lucifer féltékeny lett, ha nem arra, hogy istenségé váljon? Nekem mindig kihívás, amikor egy elbaszott ótestamentumi profétával ülök egy asztalhoz, és már látom a Spiritus című könyv folytatását. Egyébként, figyelj, most persze elpoénkodom, de jól beszéltél. Nem, most nem ironizálok, tényleg. Jól beszéltél. Na, jó. De baznak, ez nem is lehet mit hozzátenni. Tudod, ilyenkor mik jutnak eszembe? Na, ilyenkor mérettetek meg, és könnyűnek találtatok, mert nekem ebben a témában nincsenek ilyen vízióim. És ilyenkor bejön, tudod, a szakember, eszembe jutnak a vallástörténeti párhuzamok, amivel most nem, bár szadista vagyok, de nem foglak titeket most idegesíteni. Csak annyit tennék hozzá, hogy a Hénok könyve az ezt túlragozza, és nem csak egy angyal van, hanem Azazel vezetésével, van egy halom angyal, akik leszállnak a földre. Belőlük lesznek a démonok. De az egy apokrif, ugye, leszállnak a földre, párosodnak az emberek lányaival, és belőlük születnek az óriások. Már az ókorban egyesek nem termetileg nagy embert értettek ez alatt, hanem a átvitt értelemben óriásokat, mondjuk a zsenit, vagy a nem tudom, a nagy embert, most metaforikusan, és megtanítják az ékszerekre, a fegyverekre, a technológiai civilizációra megtanítják az embert. Azért bukott angyalok, és nem Lucifer latin név azt jelenti, hogy fényhozó. Egyébként a Vénusszal azonosították, a Vénusz Vesper, az esti Vénusz, Vénusz Lucifer, a hajnali Vénusz, ami a nap előtt fölkel, és akkor nagyon szép fényes, és hozza a fényt. Na, és Azazel volt egyébként az, akinek a zsidók a fekete kost kiküldték a sivatagba, innen jön a bűnbak. A bűnbak az innen jön. Fekete kost küldtek ki Azazelnek, az emberiség megrontójának a sivatagba. És amikor azt mondja az Úr, az Ábrahámnak, hogy nem kérem a fiadnak, Izsáknak a halálát, itt van ez a bakkecske, áldozd fel ezt helyette. A fitymáját kértem. Freud egyébként ebből meg azt, jó, ez nem poén, ebből azt magyarázta, hogy a kasztráción az apa-fiú konfliktus jelenik meg, és az apa kasztrálni akarja a fiát, a fiú kasztrálni, igen, az apját, és a fityma levágása az voltak épp egy kasztrációs szimbólum. A bűnbak ez is. A bűnbak alávetés az atyának, és az igazi atya az a JHV. A bűnbak az, akinek beéri az Úr a vérével Izsák vére helyett. Az ja, a bűnbak. Ja. Ő a, és a bűnbakból lesz a bűnbárány Krisztusban. De várja, igen. Akinek igen, a vérével beéri az Úr a te véred helyett. Igen, igazad van. De volt egy fekete kos, akit meg kizavartak a sivatagba, Azazelnek. Az volt. A démonoknak, meg az angyaloknak is megvan a hierarchiája. Az angyalok hierarchiájának a csúcsán áll Metatron. Az, démonok, az még nem volt az ókorban. A démonok hierarchiájának legalján, meg a Lucifer, ugye? De nem a legalján. Milyen értelemben de a legalján? Úgy értem a legalján. Legbűnösebb? Ne, vagy a, ugye. Nem a legkisebb? Na, ugye arról van szó, nem, a legnagyobb. Csak a pokolban a legnagyobb van a legalján, ja, értem, a mennyben, értem, meg értem. A csúcsán van a legnagyobb. Érted? Azért mondom, hogy nem a azt a fajta nem azt a fajta vertikumot mondod, amit a magyar politikai életben. Igen. Másfajta logika. Világos. Igen. Bár a magyar politikai életben a legtöbben ezt a vertikumot alkalmazzák. Hogy legalul van a legnagyobb? Hát, hogy igen. Ugye erről szól a jó és rossz, a sakjáték, ahol nem lehet szürkével, hanem csak feketével vagy fehérrel, igen. Vagy a démonokkal vagy az angyalokkal vagy, és ugye a mi oldalunkon csak angyalok vannak, legyen az akár Rogán Tóni, a másik oldalon meg csak démonok, legyen az akár Márki-Zay Péter, vagy Hatházi Ákos, tudod. Démonok, ilyen a Hatházira gondolok, bazd meg, mindig, ugye ereimben tudtam, megfagy a vér, ellentétben, hogyha Rogán Antalra gondolok, akkor azt érzem, bazd meg, hogy egy pázsiton vagyok, fekszem, bazeg, egy szivárvány van fönt az égen, és hullócsillag, tudod, és egyszarvúak, meg pegazusok nyargalnak elő a bokrokból. Az már az én kicsi pónim és egy gyerek rajzfilm, az meg azért mindent nem mossunk össze. Vagy ezért beleestél az LSD gödörbe? Azért a Metatron áll a legmagasabb fokon, mert az Isten ugye nem nyilvánulhat meg, hogyha meg kell nyilvánulnia, tehát például, ha ki kell utalnia... Közvetítő angyal ha ki kell utalnia a kost az Izsák helyett Ábrahámnak, akkor a Metatronon keresztül fejezi ki magát, mert az Isten nem fejezheti ki magát, hiszen abban deszakralizálódna. Nem csak... Hiszen abban töredékessé válna. Meg se, ha az Isten közvetlenül hozzád szólna, megsemmisülnél. Ahogy a nevét kimondanád, vége a világnak. Hozzátenném, nem csak én sem mert annyira meg. Rettenetes és szörnyű és numinózus és izé minden, de várjál, de azért ezt ugye tudod, hogy csak később találták ki ezt a Metatron cuccot, hogy azzal magyarázták, hogy az ótestamentumi profétákhoz hogy a francba szólt IHVH. Mert ugye még ha elolvasod a királyok könyvét, Illés proféta mit mond? Rám nehezedett Jahve keze, és hallottam az Úr hangját. És ez később, hát emberfia, még egy proféta se hallhatja az Úr hangját, hát megsemmisülne, és ezért találták ki a Metatront. Tudom, aki nem tudja, ki az a Metatron, nézze meg a Dogma című filmet. Ellen Rickman. Néma Bobbal. Jay és Néma Bobbal. Kiváló szakirodalom pótlék. Úgyhogy na, azért... Ellen Rickman alakítja a Metatron. Ennyire ne süllyedjünk alá. Kedves Lucifer barátom. Arról van szó, hogy az ótestamentum istene az egy szeszélyes, önkényes, kicsinyes, bosszúálló, és... Elmegyek, mert belebasz a villám. Én nem akarom, hogy megégjek, bazd meg. De már ezen túl vagyunk. Már ezen túl vagyunk. Ja, mert föl is támadtunk. Már az új... Már, tudod, már az Isten a... Persze rá, én árja vagyok, rám nem hat. Most jutott eszembe, tök jó. Na, visszatérve, jó, most én vagyok a troll, geci, igazad van, mert túl jó vagy. És én így vagyok, magamon mutatom, amit Káin érzett. Azt mondta... Ábellel szembe, de és meg is foglak ölni, bazd meg. És ki az Úr? És elrejtem ki az hulládat, ki az Úr? Ki az Úr? Úr? Az ezerfejű Cézár? Az Úr? Ki az Úr? Ki az Úr? Orbán Viktor miniszterelnök úr, bazd meg. Jaj. Hát beugratós kérdés volt. Ez kérdés volt... Tudod, se nem Mikulás, se nem Télapó, te nyilatkoztad a sajtóba, hanem Orbán Viktor miniszterelnök úr. A doktort még nem tetted hozzá. Doktor miniszterelnök úr, ő az úr, így van. Na, igen. Na. Szóval az Atya Úristen azt mondta, hogy ő hetediziglen bünteti meg az utódait. Azoknak, akik az Úr ellen fordulnak, vagy eltérnek az útról, vagy hűtlenek az Úrhoz. És a hetediziglen, mi más jelent ez, hogy hetediziglen büntetem meg az utódaidat, ha nem a transzgenerációs traumát jelenti. Ha nem azt jelenti, hogy aki azt traumát elszenvedi, az a gyerekének átadja a traumát, átadja a félelmet. Az is átadja a gyerekének, és 7 nemzedék kell, mire a trauma kiürül. Ez kurva nyomasztó, bazd meg. Ez nagyon nyomasztó volt. Ennyi? De beszéljünk még, de most nem áll, Robi. De most bajba vagyok, bazd meg. Jó, akkor visszatérünk más témákra. Ámen, ez volt a izé. Nem az apu még, mert még tart a munkaidő. Igen. Én képzeld el, láttam egy beszélgetést. De jó a... volt. De bazdmeg, miért nem mész a prédikátornak? Én azt hittem, Amerikába. Már... Itt is az vagy. Itt is az vagy, csak itt még, tudod, hát Puzsér, meg mit tudom én. Amerikában ilyen bibliás ember. Járnád ott középnyugatot. Járna a középnyugatot, tudjátok, és esőt csinálna meg, meg ilyen. Ilyen cuccok, babonás népség, ja, rozsdaövezet. A trumpisták fölkapnának, igen, igen, igen, igen. És lenne nyelveken szólás. Abszolút. Igen, meg gyógyítanék. Most is... Tudod, és én, azért... tudod, én azt mondanám, hogy érzed, érzed, ahogy éget. És akkor ti kiáltoznátok, hogy kurva jó lenne. Teljesen. Igen. És küldjétek el a lányaitokat. Várjál, de... És közülük is a szűzeket az első sorba. Amit most elmondtál... És az úr örvend! De ez 6 sör után is megvan Budapesten, bazd meg. Hát azért nyelveken szólás is, meg egyebek is. Na, figyelj! Na, arról van szó, hogy láttam egy beszélgetést a Carl Gustav Junggal. És a... Ő még él. Reporter... archív beszélgetést a Carl Gustav. Beugratós kérdés volt, de... És eléggé öreg Jungtól megkérdezte a riporter, hogy hisze Istenben. És hát már 80 fölött volt a Jung. És mondta, hogy ő semmiben nem hisz, amit nem tud. Ennek megfelelően neki már nincs szüksége ilyesmire, hogy hit. Nincs értelmetlenné válik az a fogalom, hogy hit. Azt hiszi, amit tud. Ő tudja, hogy van Isten. Úgy hívja, hogy a gondviselő. Aha. Ő azt mondja, hogy ő tudja, hogy van. És ez egy ilyen, tudod, egy ilyen döbbenetet váltott ki bennem, ahogy ezt néztem. Mert hát egyrészt a Jung szellemileg teljesen friss volt az interjú alapján. Másrészt azért vannak fogalmaink arról, hogy mit jelent az tudni valamit, és mit jelent az hinni valamiben. És hogyha ezt mondaná, tudod, egy random bácsika, random elfekvőben, hogy ő tudja, tudva tudja, hogy van Isten, akkor az ember megszorongatná a kezét, és azt mondaná, hogy igen, bácsika, van Isten, és hogy jó. De tudod, ebben van egy kis ilyen gyámkodás, kis lesajnálás, kis lekezelés. Honnan is tudhatná, hogy van, hisszük, óhajtjuk, föltesszük rá akár a teljes sorsunkat, de hogy tudjuk. De a Junggal szemben nem megy ez az attitűd, érted? A Junggal szemben, hogy jól van bácsika, így megszorongatni a kezét, és azt mondani, hogy jó, persze, persze, tudjuk. De... Figyelj! És azóta én ezen... De ez így forog bennem, így forrong bennem. Az álmomba elkísért ez a mondása a Jungnak. Este néztem ezt a beszélgetést, és utána elaludtam, és az álmomba is elkísért, és utána az ébredés után is elkísért. Ez az egész, hogy ez hogy van, hogy ezt hogy értelmezzem. Mert ugye nincs úgyse értelme, hogy nem tudhatja, csak azt mondja, vagy nem érti a Jung, hogy mit jelent azt tudni, vagy a Jung... Tehát sehogy nem áll össze, és mégis egy ilyen, tudod, egy ilyen... Az ateisták meg tudják, hogy Isten nincs, na, tudod, erről beszéltünk kurva sokat. Igen, az ateisták tudják, hogy az... Nem, az ateisták azt mondják, hogy nem rajtuk van a bizonyítás terhe. Ezt mondják az ateisták. A tisztességesek, de igen, én a hülyékről igen. Beszélek, bazd meg, akikkel itt ilyen magánháborút vívtam. A tisztességes ateista az más. Nekem kedvenc filozófusaim egy jó része ateista. Nem, csak vannak ezek a hülyék, tudod, hogy tudom, hogy Isten nincs. Hát onnan a faszomból tudja, bazd meg. Megírták a brit tudósok a Nature-be, még ezt mondtam, publikálták, kísérletek bizonyítják, vagy Isten megjelent neki, és azt mondta, hogy én nem vagyok. És akkor lejegyezte, bazd meg. Tehát ilyen hülyeség, fasságokat. Tehát na... Na, akkor de ez nem az ateisták, ezek csak ezek az ilyen... De minden esetre ez engem nagyon megütött. Világos, értem. Milyen megérintett ez az egész interjú? És ki akartam kérni a szakvéleményedet, mint tudós barátomnak erről? De Robi, Jung egy misztikus volt, erről nincs szakvélemény. Igen, igen, de ez igen, csodál... de, igen, a, mi de a, kérdés... tudás? A, mi a mit kérdésed? Jelent a tudás? Hogy érti, hogy tudja? Érzi. Bizonyossága ebbe van. Az igen. Olyan mértékben... Bizonyossága van. Olyan mértékben nem tartanak a tapasztalatilag megértett, feldolgozott, dokumentált, értelmezett jelek, erővonalak, értelmezések, gondolatok, fogalmi struktúrák egy irányba, hogy az összeáll egy meggyőződéssé. Így érti. Így érti, hogy áttekintve az egészet, csak így jön ki a matek, hogyha ott van a gondviselő. Robi, a tudom, az, hogy én tudom. Az nagyon sok mindent tud jelenteni. Talán egyszer már idéztem ezt most. Jó, hát ha már komolyan beszélünk, akkor oké. Van egy ilyen jelenség, hogy implikált tudás az álomba. Ezt a Mérei Ferenc nevű, alapvetően gyerekpszichológiával foglalkozó pszichológus foglalkozott ezzel. 56 után sitten volt, és a saját álmait vizsgálta. És az álom több komponensből tevődik össze, szemléletesnek nevezte azt az álomképet, amit látunk. Néha vannak gondolataink az álomban, nagyon ritkán beszélünk is az álomban, vannak érzéseink, ezeket ő külön választotta, ilyen analitikusan szétboncolta az álmot. És van ez a bizonyos implikált tudás. Ez azt jelenti, hogy vagy egy álomszituációban, és tudod, hogy hol vagy, tudod, hogy ki vagy, tudod egyesekről, hogy ő kicsoda. Ez nem álom gondolat, hogy gondolkodsz valamin, automatikusan tudod. Tessék, ezt a szituációt kezeljük álomként, tudjuk, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, ez az apu, itt a közönség, tudjuk, mi történik. Miközben kamu az egész. Kamu. De a tudom élménye az, hogy tudom. Az beleimplikálódik ebbe az egészbe, és ettől van az, hogy az álmodó az álmot valóságnak éli meg. Ezért nem megy át tudatos álomba. Az egy más álomfajta. Ezért nincs az, hogy fölébredek álomon belül, hogy ez csak álom. Valóságnak élem meg, és ennek az oka ez a bizonyos implikált tudás. És ugye, hogyha valaki most nagyon misztikus, nehogy Isten egyes mahaján a buddhista mester, szóval ez is egy ilyen cucc, és implikációk vannak benne, beleékelt, ezért tudom élmények. Tehát, de ezek miközben nekünk... kamu az egész. Én tudod, úgy vagyok a világnézetekkel, hogy most az egyszer komolyan beszélek az est folyamán, hát ez is van, hát új év van, ezért, tehát hogy minden világkép tudatállapot, szerintem, tudatállapot. Elkezdesz olvasni Descartes-ot, rájössz, hogy ez egy tudatállapot, és egy idő után úgy érzed, hogy tényleg benned van egy kis valaki, aki a szemeiden keresztül kinéz és szemlél, és ott lakik a tobozmirigyedbe. Elkezdesz olvasni egy tök más szerzőt, aki arról ír, hogy mennyire egy vagyok a világgal, és a testemnél nem ér végig az énem, és összeolvadok, és összeolvadsz a külvilággal. Tehát a filozófiákban az a kurva jó, és ez egyébként ez a jó bennük, hogy azoktól legalább úgy betépsz, mint a szertől. Nekem az életem egy bizonyos szakaszában voltak tudatos álmaim. Nem olyan jó. Az ember azt képzelné, hogy az olyan jó, hiszen bármit megtehet, ott az álmának ő az istene, de nem így van. Nem így van. Általában szinte mindig együtt járt a tudatos álmodás egy szenvedéssel, aminek a forrása nem megnevezhető. Nem arról van szó, hogy fáj a fejem álmomban, vagy fáj a lábam, vagy, hanem hogy valahogy kívül rekedtem. Valami olyan állapot, ami fenntarthatatlan. És ilyen értelemben rokon az emberi léttel. Ugye, vagy nem álmodik az ember, mert akkor ébren van, vagy úgymond ébren álmodik, vagy álmodik az ember nem tudatosan. Valahogy a tudatos álmodás egy senki földjére rekedtség. Pont úgy, mint az emberi lét. Hiszen vagy öntudatlanul él a lény, mint az egész élet, az élővilág, vagy az isteni mi voltában él az eszme, az istenség, a transzcendens. De hogy egyik sem, hanem a kettő közt. Egy megrekedtség, ami fenntarthatatlan. Pokorra kell szállni, vagy mennybe kell emelkedni. Nem maradhatunk itt. Ez nem fenntartható állapot. Ez egy olyan állapot, ahonnan, és természetesen nem a tudatos álomból már nincs visszatérés az öntudatlan álomba, csak felébredés van. Tehát onnan nem lehet visszatérni a paradicsomba, tudod? Nem lehet visszatuszkolni a fokrémet a fokrémes tubusba. De sajnos el kell mondjam, nekem volt olyan élményem. Mert jó, akkor a gerincvelőt nem lehet a gerincbe visszatuszkolni, annyira, jó? Annyira fárasztó volt, hogy beleájultam az alvásba, és visszatértem rendes álomba. Ja, én a fokrémre értettem. Hát akkor ja, nekem, jó, nekem jó, sikerült. Oké. Elvesztetted, tudatos álomban elvesztetted az öntudatodat. Tudod, mi az a Vajrayana mudra? Amikor a spermát visszaszívod. Ó, mester, taníts! Én ez nagyon jól hangzik, és nem kell hozzá senki más, az a jó nincs benne. Nincs az az Isten, hogy téged én ilyenekre. Na, figyelj! Na, várjál. Ez csak szimbólum, bazd meg, értem, szimbólum értem, nyilván. Oké. Na, a lényeg az, hogy... Szimbólum! Hogy amikor álmomban... belenézek a... Ezek Orbánozni akartam erre, most ő az, aki... Tudatos álomban. Ez különleges alkalom. Tudatos álomban belenézel a tükörbe. Én belenéztem a tükörbe, és így volt szakállam, de a tükörben nem saját volt. Saját arcodat láttad? Saját arcomat láttam, de volt szakállam, és a tükörben nem volt. Aha. És közben tudtam a tudatommal, aha, már tudtam, hogy álmodom, tudtam, hogy én amúgy szakállas vagyok, és nem volt szakállam a tükörben, és amikor ezt megértettem álmomban, hogy ez egy álom, és hogy valójában nem is én vagyok a tükörben, az arc elkezdett így szétváltozni. És elkezdett így átváltozni. Mivé lett? Nem mertem oda nézni, hanem azt mondtam, hogy ebben a kurva pillanatban fel kell ébrednem, és kivetettem magam az ablakon. És fölébredtél? Nem, az volt a reményem, hogy zuhanok, becsapódok és fölébredek. Hiszen tudtam álmomban, hogy meg kell ölnöm magam, és felébredek. De az álmom kibaszott velem, nem zuhantam, de mondom, a másik lehetőség, hogy repülök. Hát az is csak jó, érted? Vagy becsapódok, vagy repülök, de egyik sem történt, hanem így siklottam. Siklottam, egészen, hogy végül egy ilyen puha fűbe, egy ilyen rétre értem, ahonnan visszanéztem a házra, meg az ablakra, és jó messze volt már, ameddig siklottam, és letéptem egy a fáról egy levelet, és azt mondtam, hogy most megnézem ennek az erezetét, és meg fogom találni benne a hibát. Hiszen álmodom, ez nem egy levél, hanem ez most egy szoftver. És látni fogom, ahol a pixeleket valahol. És fény felé fordítottam a levelet, és néztem az erezetét, és annyira tökéletes volt, hogy nem találtam benne a hibát. Nem találtam benne a kifogást. Tartott téged az álmod fogva. Igen, fogva tartott az álmom, és aztán valahogy iszonyatos erővel, itt már nem működik az öngyilkosság sem, vissza kell képzelnem magam álmomban a saját testembe, abba a testhelyzetbe, amiben alszom. Vissza kell emlékeznem, hogy hol vagyok, hol fekszem. Vissza kell emlékeznem, hogy hol fekszem az ágyban. Vissza kell emlékeznem arra, hogy merre áll a fejem. És föl kell erőltetnem a szemhéjamat, és azt kell látnom, amit. És akkor álmomban elkezdem azt látni, és azt hiszem, hogy fölébredtem, de az még nem az. Az még nem az. Az még mindig csak az álom, és a fogalmam arról, hogy merre áll a fejem. De aztán végül iszonyatos erőfeszítéssel sikerül fölemelnem a kezem, úgyhogy már többször a fantom kezemet emelem fel, iszonyatos erőfeszítéssel, ami nem a kezem, hanem csak a kezem álmomban. Végül aztán iszonyatos erőfeszítéssel föl tudom emelni a kezemet, és akkor borzalmas erőfeszítéssel felébreztem magam. Rettenetes. Ha nem sikerült volna, ott maradsz. Volt olyan. És máig, és egy másik világba mihez kezdesz? Érted? Volt olyan, hogy a kanapén aludtam el, és a kanapén a fejem az a kanapé felé, a kanapé párnája felé nézett, és Tudtam, hogy úgy aludtam el, hogy a kanapé párnája felé néz a fejem, és tudtam, hogy ha kinyitom a szemem, akkor mi az a mintázat, mi az a minta azon a kanapén, amit látnom kell. És rögzítettem álmomban azt a képzetet arról a mintáról, ami tökéletes volt, és az volt az én kanapém mintázata. Majd kinyitottam a szemem iszonyat nehezen, megnéztem a tényleges mintázatot, és nem az volt. Nem úgy nézett ki, mint álmomban, de a meggyőződés, hogy igen, ez az én kanapém ugyanaz volt. Ez az a mintázat, ez ugyanaz. Ez volt a tudom élmény. Igen. Ez volt a tudom élmény. Igen. Aha, és becsapott. Igen. Becsapott, igen. Aha, ja. Igen. Na most ez összefügg a Jung tudom élményével? Nem. Kurvára nem, az teljesen más. Ő az élete egészére. Egyébként barom érdekes, mert az meg hány éve vagyunk barátok? Hát nem tegnap óta ismerjük egymást. Hát elég régen. 18. Kb. Büdös életben nem meséltél nekem a tudatos álmaidról. Azt hittem, hogy te hülye vagy ehhez. Ilyen menő módon álmodni? Ó! Hát nem, bazd meg, pont azért, mert én... Ez... Ilyen menő traumákkal, ilyen menő defektusokkal, tudod? A neurózistak ilyen speciális... A tudatos nagyon... minden szart elmeséltél magadról az elmúlt majdnem 20 évbe, a tudatos álom élményeidről soha nem beszéltél, és nekem ez azért fura, mert én ezt a dolgot egy időben kifejezetten gyakoroltam, és egyes elemeit még bizonyos esszéimbe is beleírtam. És most derül ki rólad ez, vagy kitaláltad mi? Elmondom, hogy hogy történt. Elmondom, hogy hogy kezdődött. A legelsőre is emlékszem. Akkor hagyott el a szerelmem. És én iszonyatosan mélyen voltam, rettenetes... Sose voltál szerelmes. ...lelkiállapotban, de többször is voltam. Na. Igen. Míg derülnek, ha beszarok. És fölébredtem az ágyamban, kimentem a fürdőszobába, kezdődött a nap, belenéztem a tükörbe, és láttam, hogy az nem az én arcom. Azonnal láttam. Azonnal tudtam, hogy álmodom. Na hát akkor keljünk föl. Fölkeltem újra. Újra az ágyamban voltam, újra fölkeltem. Újra elindultam kifelé, de már nem jutottam el a tükörig. Akkor még nem is ott laktam. Tehát az előző sztori, amit meséltem, az még már a jelenlegi lakásomban történt. Ez még amikor anyámmal, meg az anyámnak a férjével, a nevelőapámmal éltem együtt. Ez még egy még korábbi sztori, egy egyetemista koromból. Másodszor már nem jutottam el a tükörig. Harmadik, ugyanilyen ébredésnél, fantomébredésnél. Na ez meg a másik, például fölébred az ember, és nincs ajtó a szobába. Uh-huh. Nem tudsz kimenni. Tehát az azt jelenti, hogy nem ébredtél fel, ha nem ez ébredtél még az álmod. Föl, és várj, és van olyan, hogy azt hitted, hogy fölébredsz más szituációba, és nem ébredtél és nem fel. Ébredtél tehát, fel. Negyedszer már az ágyból kellett csak kikelnem, és ahogy lábra álltam, már tudtam, hogy nem az. Ötödször fölültem az ágyban, kinéztem az ablakon, láttam az ablakot, már láttam, hogy nem az. Hatodszor kinyitottam a szemem, már láttam, hogy nem az. Hetedszer kinyitottam a szemem, és ébren voltam. És soha nem volt a világ olyan rettenetes, mint akkor. Ott beleestem egy olyan mély gödörbe, a tulajdonképpen a serdülőkorom első nagy neurotikus visszaesése ez volt. Utána tudatos álmokban manifestálódott? Igen, és amikor fölébredtem, kinyitottam a szemem, és a világ olyan borzalmas volt, és olyan kilátástalan, ez volt a legeslegelső fantomébredéses, öntudatra ébredésem álmomban. Üvölteni kezdtem. Az anyám rohant, hogy mi van, mi a baj, és azt mondtam, hogy nem bírom elviselni, nem bírok létezni, és akkor elvitt engem a Fon Mártához, az akkori gyerekpszichológusomhoz. És úgy kezdődött tulajdonképpen a klinikai karrierem. Aha. Szóval ez volt a így kell, tehát ez... Érdekes. Előtte is voltak már, az alapok már le voltak rakva, de az akkor nem volt... nem volt orvosilag diagnosztizálva, meg orvosilag kezelve, vagy értelmezve. Aha. Szóval az egy egy kizuhanás valójában, és utána ezek visszatértek, visszatértek, újra visszatértek. Ezek visszatérőek lettek, ezek a tudatos álmok, és mindig lefekvés után történtek, mindig az első 10 percben történtek, az elalvás után. Tulajdonképpen nem az történik, hogy ilyenkor álomba zuhansz, hanem az, hogy mellé esel. Nem álomba zuhansz, hanem a lényed kettéosztódik, mint a kvarkok a eseményhorizonton, az egyik befelé, a másik kifelé zuhan, tudod. Pont így történik a lényeddel, amikor mellé esel. Ketté zuhan a lényed, az öntudatodat nem veszted el, de bekerülsz az álomtérbe. És valójában, tudod, az öntudatod nem aludt el, félig aludtál ki. Nem tudsz aludni se, de nem tudsz ébren lenni se. Na most figyelj, egyszer beszéltem erről a Barrow és Tipler féle elméletről, hogy lehet, hogy 3 másodperc van hátra a kozmoszból, és jön a nagy recs, de hogyha kellő információfeldolgozás van egy szupercivilizációban, akkor végtelenre kihúzhatják a szubjektív idejüket. Tehát egy örök létet él meg valaki, úgyhogy a külső fizikai térben már létrejön az. Na, a vég, beköszönt a vég. És az jutott eszembe, hogy mi van ez a mi kis emberi mikrokozmoszunkkal. Lehet, hogy valaki már meghal, még az agyhalál nem következik be, az állítólag még kb. 10 perc, és az alatt viszont kurva sok életet végigél az ember. És az a túlvilág. Hú, de nyomasztó, az meg. Az annyira sokáig tartott nekem ez a... De Robi, bocs, ez egy közbevetett kérdés. Miért beszélsz te erről? Én például utálok ilyenekről beszélni. Én elkezdtem nyilvánosság előtt. Fölvetődött, oda terelődött a szó, és utána meg ilyen tudod... Ennyire komoly, mély dolgaidról ezeknek. Jó, ezt nem tudtam nem kihagyni, bocsánatot kérek. Olyan sokáig tartott ez a... Na, visszaszívtam. Olyan sokáig tartott ez az alvásparalízis, mert ez az. Tudom, amikor tudod, például moccanni nem tudsz. Én nem tudod megmozdítani a kezedet, de a tudatoddal a kezedben vagy. Így van. De nem vagy a kezedben, az akaratoddal. Ilyenkor ezeket ábrázolták egyébként, hogy a mellkasodon ül egy démon, ilyen romantikus festők meg egyebek. Tudod, lélegezni például nem, tehát a lélegzés egyébként az, ami kiszabadítja az embert ebből a szarból. Tehát nálam volt olyan, hogy most meg is fogok halni, és ha kialszik a tudatom, és akkor a erőltetett légzés hoz ki ebből az helyzet. Aztán tudatos álomba is átmehet, az már egy más kérdés. Csak a mi tudatos álomélményeink azért kurvára mások, mert ezek szerint neked ilyen traumákból, meg ilyen pszichológiai szarokból származtak. Ez kurva érdekes, én meg ezt... kigyakoroltam. Tehát, neked vágol. Nagy erőfeszítésed bekerült, hogy arra amire a pokorra eljuss, ahova engem csak úgy a sorsom így oda van. Szánt. És itt van a káini irítség, tudod? Bennem. Bár az úrtól kaptam volna a nyomoromat, de nekem kellett volna megdolgoznom érte. Ja. Szóval, igen, így van. Aztán olyan sokáig tartott, hogy kidolgoztam technikákat, hogy hogyan tudom elkerülni. És például, hogyha hangosan, csak azoknak mondom, akik hasonlóban vannak, hogy nálam működött. Többiek az. Többiek elmehetnek, sziasztok. Nálam működött az, hogy akár a tévét fölhangosítod, miközben elalszol, akár a zenét fölhangosítod. Nyilván nem kellemes hangos zenénél aludni, de az alvásparalízis kellemetlenebb. Fölhangosítod a zenét, nem tudsz úgy mellé esni. Nem tudsz akkor, minthogyha azzal függne össze, hogyha nagy lendülettel esel bele mellé tudsz esni, ha szépen lassan átszivárogsz, nem enged a zene még ott tart, lassan átszivárogsz, nem tudsz úgy mellé esni. Ilyen technikákat dolgoztam ki, hogy elkerüljem az alvásparalízist, aztán, hogy mindent kinőttem, vagy nem tudom, hogy mi történik ilyenkor. Új életszakaszba léptem, és új problémák vették át a régiek helyét. És eltűntek ezek a... Igen, megszűntek. Eltűntek. Megszűntek. Nyilván az van, hogy ilyenkor annyiszor lecserélődik az összes sejted. Jó, hogy az idegsejtjeid nem cserélődnek le. Nem biztos, hogy ez az oka, Robi. De tudod, elváltozol abból az élet állapotból, amiben ez a tünet együttes jelentkezett. Lehet, hogy az életmódod is elváltozott belőle, az egész élethelyzeted elváltozott belőle, más életszakaszba léptél, már más problémáid vannak. De amúgy neurotikus maradtál, csak más tünetekkel. Persze. Ez az életszakaszhoz más tünetek tartoznak. És még divatot is csinálsz belőle, sőt megélhetést, bazd meg. Hát persze. Egyébként, figyelj, sört adunk el vele. Én egyik tudatos álomban szándékosan kerestem egy tükröt, hogy megnézzem, hogy én vagyok-e. Persze, hogy nem én voltam. Jó, hogy találtál tükröt. Találtam tükröt. Mert tudtad, hogy hol van a lakásban azért. Találtam tükröt, belenéztem, és kurvára nem én voltam benne. Egy fekete göndörhajú, enyhén ilyen olajos bőrű, kékszem, ilyen digóra hasonlító, ilyen bőrjack is csávóba. Szerintem ez a... Fingom, nem a vágyképem. Kurvára nem a vágyképem. Véletlenül se. Nem, hát éppen, hogy nem az. Éppen, hogy nem az. Ez a ő a félelmet. Hogy egy félelmet, hogy egy nap ilyen leszel, igaz? Lesz hajad. Aj, borzasztó lenne, igaz? De ez nem most volt te hülye, ez egy régi... Jó. Ez már egy 20 akkor évvel ezelőtt hajad. Élmény. Ráadásul lehet, hogy félelmem. Mondjuk zsidó vagyok. Kék szemmel. Érted? Kék szemű zsidó. Hát van egy halom, bazd meg. Askenáziak. Ne hülyéskedj már. Szürke szemű, kék szemű kurvára. Érted? Hát egy félelem. Erre azt mondja nekem egy ilyen kollégám, hogy előző életemet láttam, érted meg. De Börcseki nem volt akkor, bazd meg. Tehát milyen előző De mi, életed? Miért ne lehetett volna az előző életed a jelenben vagy a jövőben? Na. De most komolyan, jövőben. Már előző életekről beszélünk. Aha. Bár ez egyébként érdekes. Egyébként utálom ezeket az előző életeket, úgy szeretnék meg egy ilyet, amíg azt mondja, hogy Napóleon leszek következő életemben. Hát nincs az idő hálózatos. Persze. Következő életemben Napóleon leszek. Nem de voltam. Tudod, az rettenetes lesz, hogy Napóleon leszel. De nem lesz szabad akaratod, tudod? Nem teheted meg, hogy nem vívod meg az Austerlici csatát. Úgy döntesz, hogy nem csinálod, hanem muszáj lesz mindent végig csinálni. De nem így van, mert sok világelmélet van, és van olyan is, ahol Napóleon megmaradt Korzikában, és mondjuk polgármestre lett Ajaccóba, vagy Ajaccio, nem tudom, hogy... Ajaccio. Ajaccióba. Jó, Hajdúszoboszló. Az való neked. Az a cserregtetés, így van. Az. Nem, az a Puzsérnak. A Puzsa, a mély attól magyar. Kigyógyulnék. A mély magyar. Soros Györgyi. De belebasználak téged a izébe, tudod, egy ilyen közegbe. De figyelj, Robi. Azt akartam mondani, így Hanvas kapcsán, meg az 5 Genius kapcsán, hogy azt ugye tudod-e, figyelsz, hogy bazd meg, egy pálcát fogok hozni, és én rábaszok a kezére, hogyha ezt a kurva mobilját. Na, szóval, hogy Dumas, az idősebbik, nem a fiatal, aki a Kaméliás hölgyet írta, a három testőr, vagy négy muskétás, az Franciaország négy géniusza. Ezt ő tudatosan. Az egyik északi normandiai, Portos, a másik ilyen keleti, a Gascogne a déli, a D'Artagnan, és most azon gondolkozom, hogy az Athos és az Aramis melyik a nyugati, meg melyik a keleti, melyik a Burgund, és melyik ez az Akvitáni, ez az óceán melletti. Tehát, hogy ő ezt például tudatosan, és mind a négyen Franciaország, noha Gascogne-ba ugye nem szoros értelemben Richelieu ellen Franciaország. Az állam ellen. Az állam ellen, amelyik megteremtette francia, valójában, hogy úgy mondjam, a francia államrezont. Ott született. Igen. Ott született. És ő ellene, de nem azért, hogy megdöntse, hanem azért, hogy az államnak a megromlását, ami ugyanakkor ott van, tudod, mégiscsak ott van a király mögött, mert a király az a szakra, a szent. De a rossz tanácsadó... Az állam szimbólum, az állam megtestesülése. De nem, igen. Megszemélyesítése. Igen, de nem pusztán az állam. De nem úgy, mint 14. Lajosnál még, hanem szimbolikusan. 14. Lajos a szimbólumból konkrétumot tett. Tényleg én vagyok az állam. Ez a különbség az abszolutizmus meg a rendi monarchia között. A rendi monarchiában a király szintén az állam, De nem úgy, hogy személyesen ő dönt mindenről, hanem a személye szimbolikus személy. Ez a különbség a Horn Gyula rendszere, meg az Orbán Viktor rendszere között. Az Horn Gyula rendszere, Kádár János, ez egy diktatúra volt. Ja, az más. Igen, az diktatúra volt, más, a diktatúra volt, az nem abszolútista volt. Ja. Hanem a Horn Gyulának, most érted, nem lett belőle egy rendszer, de úgy indult, meg ezek voltak az ambíciói, meg a fellépése. Ja, ja. A Horn Gyulának az egy feudális rendiség volt. Az egy rendi képviseleti struktúra volt, amiben az uralkodó természetesen a Horn Gyula, de a hatalma inkább szimbolikus, ahogyan az imént fogalmazta a 13. Lajossal kapcsolatban. Így van. Ehhez képest a 14. Lajos, meg az állam én vagyok. Igen. Az én döntök, én vagyok. Igen. Az, aki. Akik a tegnap még az ászlós urak voltak, azok ma már a minisztériumom, és utasítom őket. Tudod, egyik lett abszolutizmus a rendiségből, hogy beszik, hogy az állam, udvar, az udvar Versailles felszippantotta a rendeket, ezekből lettek a miniszterek. Na most az Orbán Viktor rendszere az ez? Ez a Horn Gyuláéhoz képest? Az egy feudális rendiség volt, ez egy feudális abszolutizmus. Jó, de itt most mondhatja Orbán Viktor, hogy az állam én vagyok, és ez nem túlzás. Ezt már elmondtuk, de hogy jött ez most a tudatos álomhoz? Hát akartál egy kicsit Orbán Viktorozni, és most akkor megvolt. Hát ennél intelligensebben, de nem baj. Majd ennél? Figyelj, egy dolgot még szeretnék így a legvégére. Írt egy srác rám, és értelmes volt a levele, mert kicsit hosszú. A lényege az volt, hogy igazságtalanok voltunk a Magyar Nótával, cigányzenével, mert azok a szövegek, amik azokban vannak, de mondom, értelmes a srác, tehát nem Magyar Nótás vizé, fanatikus, azok a szövegek, azokban a képekben, nyelvben gondolkodtak az akkori emberek valóban. Tehát a falusi bebaszott íze, az józanul is olyan szövegeket mondott, amit aztán a dalíró beleírta a cigá. Érted? Még nagyobb a baj. Érted, amit mondok? Még nagyobb a baj. És azt mondja, hogy ez olyan, mintha most a rap szövegeket számon kérnénk, hiszen a gettóban tényleg úgy beszélnek, amit a rap szöveg ki akar fejezni. Ergo a cigányzenében, Magyar Nótában azokat a szövegeket írták bele, ahogy beszéltek, olyan fellengzősen, meg érzelgősen azok az emberek. Akkor nem a cigányzenével, meg a Hanvasnak se a cigányzenével, ahogyan ő nevezte, a Magyar Nótával volt a problémája, hanem azzal a magyar élettel, azzal a magyar tudattal, aminek igen, a hűtükre ez. Az, hogy alja kultúra a kisebb baj, ez egy alja élet. Igen. Igen. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!